NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De landen in de Europese Unie zijn het eens over een nieuwe begrotingsregels voor de lidstaten. EU-landen moeten hun begroting dan strakker plannen. Zo mogen ze niet 3, maar 1,5% begrotingstekort hebben. Wel krijgen ze meer ruimte om hun schuld af te bouwen. In juni moeten de nieuwe begrotingsregels in de EU ingaan. In Gaza zijn ruim 20.000 mensen omgekomen in de oorlog. Dat zegt het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid, dat onder Hamas valt. Zo'n 8.000 kinderen en 6.200 van hen zijn vrouwen. Mensenrechtenorganisaties noemen de cijfers betrouwbaar. Alleen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen Hamas-strijders en burgers. Oud-bisschop van Roermond, Harry Smeets, is overleden. Dat meldt het bisdom Roermond. Smeets werd gezien als een verbinder binnen de katholieke kerk die dicht bij de mensen stond. Smeets overleed vanmiddag op 63-jarige leeftijd. Het COA vindt het spijtig en inhumaan dat de asielzoekers die vandaag in het hotel in Uden aankwamen vrijwel meteen weer werden weggestuurd. Vanaf vandaag zou het hotel een noodopvang zijn, maar op het allerlaatste moment haalde de rechter daar een streep door. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. De estafette vrouwen, 400 meter. Femke Bol. Mathieu van der Poel. Zo, we zijn begonnen. Goedenavond, welkom op deze avond waar in Utrecht de sportverkiezingen van het jaar 2023 aan de gang zijn of bijna al afgelopen. U hoorde de winnaars van de sportploeg, sportvrouw en sportman van het jaar zojuist. We zijn er de hele avond bij dat feest dus met onze verslaggevers Eline de Zeeuw en Edwin Cornelissen. Ja, we horen dus al sportman, sportvrouw en sportteam. Maar Edwin en Eline, er zijn meer prijzen uitgereikt, hè, vanavond. Zeker, dan heb je natuurlijk traditioneel de sportcoach van het jaar. Dat is geworden Eelco Meenhorst, de roeicoach die een top WK beleefde. 5 keer goud en 3 keer zilver. Een magier wordt hij wel genoemd. Hij dus de coach van het jaar. En Eline. Ja, we hebben ook een sportvrouw bij de Paralympiërs. Dat is Diede de Groot, rolstoeltennister. Won vorig jaar trouwens ook al. En dit jaar won ze voor de 6e keer op rij de US Open. En ja, dan word je gewoon opnieuw sportvrouw van het jaar. Ja, we komen de hele avond nog bij jullie terug. Want jullie spreken natuurlijk met de winnaars en de verliezers van die sportverkiezingen. En in de studio bij ons is sportjournalist, voormalig hockey en international en winnaar van het sportteam van het jaar 2012, Kim Lammers. En zij werpt ook haar blik op het afgelopen sportjaar en deze verkiezingen. Ja, dan zijn we er nog niet, want er wordt ook nog gevoetbald vanavond. In de Champions League vrouwen speelt Ajax tegen Bayern München. Als het goed is, denk ik, is bijna afgelopen, Ragnar Niemeyer. Komt nog wel wat extra tijd bij. We zitten in de slotminuut. Net 1-0 voor Ajax. Dat weer een thuiswedstrijd lijkt te gaan winnen. Het won hier al van Paris Saint-Germain. En een nieuwe stunt. Ja, is het nog een stunt? Hangt in de lucht. Duitsers proberen het wel. Zijn al een paar weken niet meer in vorm. En als je naar die Duitsers zit te kijken, dan vraag je je echt af, waarom was Ajax daar zo bevreesd voor? Uit al 1-1. Wat schoten van afstand. Wat halve mogelijkheden. Maar de grote kansen waren voor Ajax vanavond. Maar het is dus nog niet voorbij. Ajax wel op voorsprong. Er wordt ook gespeeld in de tweede ronde van de KNVB-beker. Eerste divisionist ADO speelt tegen Sparta. En ook daar is het bijna afgelopen. Jan-Vincent van Zuiden. Zit er misschien een stuntje in voor ADO? Nou, zeer zeker. De beslissing is net gevallen. ADO is op 2-0 gekomen door een doelpunt van Ideo. Ze staan al sinds de 5e minuut op een 1-0 voorsprong door een goal van Van Michem, de nummer 3 van de keukenkampioendivisie. Die gaat winnen van de nummer 7 in de Eredivisie, want nog 1 minuut officiële speeltijd en Sparta kan eigenlijk de hele wedstrijd al geen vuist maken. 2-0 voor ADO tegen Sparta. Goed, verder dus nog meer live voetbal later vanavond. Want om 9 uur het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht. En ook dat duel gaan we volgen. Eerst maar even weer naar dat sportgala in Utrecht. Edwin Cornelissen, heb jij iemand bij je staan? Nou, ik zie daar Femke Bol, die poseert met de Jaap Eden. En die doet dat daar voor de fotograaf. Ik zal maar even kijken of we er gelijk ook even kunnen aanschieten. Ja, ze staat daar echt te shinen. De duimpjes gaan omhoog. Even zien hoor, waar is ze nu? Ze wordt nu ergens anders weer opgevangen. Ja, het is een beetje een gekhuis. Maar misschien is het een goede gelegenheid om dan eventjes ook de andere winnaars nog te noemen. Want we zaten nog in onze opsomming. Ik wilde bijvoorbeeld nog zeggen dat Joël de Jong de Paralympiër van het jaar is geworden bij de mannen. Dankzij zijn WK-goud op de 100 meter op de Paralympische wereldkampioenschappen dus. Maar, zei hij wel, de grootste overwinning is zijn transitie van de patiënt met botkanker tot de topsporter die hij is geworden. Dat is dus Joël de Jong. Oké, en Femke Bol is eigenlijk wel de winnaar van de avond, hè? Want zij heeft twee prijzen. Zeker. Dat klopt inderdaad. En ik zal even kijken waar Femke Bol nu weer uithangt. Het is echt natuurlijk een grootheid. Dus er is veel interesse voor haar. Het wordt op allerlei manieren aan haar getrokken. En NOC en NSF begeleidt het hier een beetje. Ik zit eventjes te kijken. Ja, ze is nog eventjes in gesprek met wat mensen. Maar jij bent live, Edwin. Werkt altijd gewoon zeggen, ik ben live. Even live voor Radio 1. Dat is waar. Ja. Maar ja, goed. Ja, ze staat nu hier daar voor een camera. Dus het is een beetje brutaal om er nu zo in te breken in een gesprek. Hè. Dat is ook weer zo wat. Maar ze komt er zo wel aan. Ja, nee. Oh, eventjes kijken hoor. Daar gaat NOC-NSF even zien hoe ze dat tactisch gaan oplossen. Gaan ze nou dat gesprek onderbreken of doet ze dat nou niet? Spannender dan de uitreiking zelf. Zegt, afronden. Ja, het wordt spannend, hè. Ik ben benieuwd of Femke dadelijk met een enorme passie naartoe komt lopen. Zullen we anders even naar Ajax schakelen tussendoor? Eventjes, vind dat goed. Misschien moet je eventjes naar Ajax gaan. Dan geef ik een gil als Femke bij de microfoon zit, oké? Goed zo, prima. Goed, Rafa. Gillen we wel even terug als het zover is. Nog een minuutje of vier. Ja, het is hier echt wel spannend hoor. Een hoekschop zojuist van Bayern dat dus achter staat. En Ajax gaat weer richting de top 2 in deze groep. Want zo ziet het eruit. Maar het is dus nog niet gespeeld. Daar komen de Duitsers linkerkant. Strafschopgebied op het dak van het doel. Het scheelt niet veel, maar wel genoeg. Linda Magul, zeer ervaren Duits international, heeft een paar centimeter ruimte, maar boven op de goal van Regina van Eijk, de doelman van Ajax. Dat halverwege die tweede helft echt wel onder druk heeft gestaan. Na de wissels, ook Jill Baijings is er nog bijgekomen. WK-ganger met Oranje vorig jaar. Het is 1-0. We spelen nog iets meer dan 3 minuten. Femke Bol, nu wel aangekomen bij de microfoon van Edwin Cornelissen. Ja, ik denk, Femke, dat was je langzaamste wandeling ooit, hè, hier zo. Hakken maken me niet sneller. En niet alleen de hakken, ook de interesse natuurlijk, hè. Want je hebt de prijs te pakken. Had je er zelf op gerekend? Nee, nooit. Het is, het is altijd spannend, maar het is heel leuk. Ja, dat snap ik. Welke betekent eigenlijk meer voor je? Want je hebt niet alleen de individuele prijs gepakt, maar natuurlijk ook met je collega's van de estafetteploeg. Ja, ik ben super trots vooral dat we 2 keer op een jaar hebben. Ik denk dat dat echt heel bijzonder is. Dus allemaal. Ja. Je was al bekend met de aandacht die je krijgt. Hè? De grote sportvrouw die je bent geworden. Maar dit jaar is natuurlijk helemaal de doorbraak geweest. Wat is je allemaal overkomen? Ja, wel wat dingen. Ik ben er nog niet echt aan gewend, maar het is hoe het is. Het is denk ik, ik moet het altijd positief zien dat mensen het leuk vinden wat ik doe. Ja, je bent er nog niet helemaal aan gewend. Wat zijn de dingen waar je aan moet wennen? Al die fotografen hier. Ja, dus ze zijn er legio. Ja. En merk je het ook op straat dat iedereen je tegenwoordig herkent en zo? Een beetje, maar dat valt me niet zo snel op tenzij ze naar me toe komen. Dus oh ja. Heb je al bepaalde tactieken dat je inderdaad af en toe ook een beetje wat rust voor jezelf kan creëren? Vakantie. Ja, dat is de beste manier. Ja. Wat doen de successen van dit jaar met jouw eigen verwachtingspatroon? Want ik kan me voorstellen dat dat ook dan weer de sky is the limit, hè? Ja, ik denk dat mijn eigen verwachtingen altijd hoog staan. Maar gewoon rustig. Dag voor dag ben ik nu goed aan het trainen. En we gaan wel zien waar het me brengt. Het is natuurlijk, het gebeurde allemaal een jaar voor de Spelen. Maakt dat jouw verwachtingspatroon voor de Spelen ook weer groter? Ik weet het niet. Ja, je moest er wel even over denken. De Spelen wil je altijd op je best zijn. En dat blijft gewoon zo. En dat vorig jaar al zo goed uitpakte. Vorig jaar hebben we een verandering gedaan in mijn passen. Dat hadden we niet per se, denk ik, zo erg verwacht. Dus dat is gewoon een heel goed begin en heel positief richting dit jaar. Was dat echt het geheim inderdaad, die verandering in de passen? Ja, absoluut. Ik denk dat ik daardoor zoveel sterker ben geworden, ook op het laatste stuk. En ja, gewoon überhaupt sterker, omdat ik moest daar sterker voor worden. En ik vond het ook gewoon een hele leuke uitdaging. Dus dat hield me soms een beetje weg van al mijn eigen verwachtingen. En tegelijkertijd kan me voorstellen, het geeft ook een enorme boost in je zelfvertrouwen natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dat is fijn om een Olympisch jaar met zoveel zelfvertrouwen in te gaan. Maar gewoon rustig blijven mijn ding doen en dan gaan we het wel zien. Ja, dat peper je jezelf maar steeds in. Blijf rustig. Ja. Hoe moeilijk is dat als je hier in een gala-jurk en op hoge hakken staat? Het is oké. Ja, wat ga je de komende tijd doen? Trainen. We zijn net terug van het trainingskamp in Zuid-Afrika. En we gaan de 31ste december daar weer heen. En dan ben ik weer in Zuid-Afrika hard aan het trainen. Nou, niet vervelend lijkt me. En het is natuurlijk aftellen tot aan de Olympische Spelen. Vergt dat dan ook een andere voorbereiding dan een doorsneeseizoen? Nee, ik denk juist wat mijn coach ook zegt is, waarom zou je iets anders doen als het al werkt? Het werkt heel goed. Tuurlijk, je hebt altijd andere dingen waar je op focust, maar we doen geen drastische veranderingen. Je zei al met die stappen, die extra zet. Heb je al een soort van magic trick gevonden? Zijn er verder nog dingen waar verbetering in zit? Ja, er zijn altijd zoveel dingen. Ik denk dat je niet snel alles goed vindt. En daar werken we hard aan en dan gaan we het meemaken. Nou, geniet nog even van de avond, Femke. Dankjewel. Goed, Femke Bol, was dat. Even kijken bij Ajax tegen Bayern in de Arena. Bijna afgelopen. Als dit zo blijft, zit even gauw te kijken. Staat Ajax gewoon aan koppen in de pool? Ja, dan staat Ajax gewoon bovenaan met 7 punten. En PSG straks, wat dat gaat winnen van Roma in de extra tijd. Daar ook die wedstrijd met 6 punten tweede. 6 minuten extra tijd zijn voorbij. Het is 1-0 voor Ajax. Goal van Leuchter in dit duel gezien. Al vlak voor rust gemaakt. Daar is nog 1 keer een Duitse vrije trap. En Ajax zwaar onder druk geschoten. Op het lijf van, nou geen idee wie dat is tussen al die spelers in. Ik denk naar die Noordam. En is het dan voorbij? Ja, er is buitenspel gegeven. De wedstrijd is nog niet voorbij. Ajax aan de zijkant viert het feest al. Nou moet je één ding niet doen tegen Duitsers. Als de wedstrijd niet is afgelopen, feest gaan vieren aan de zijkant. Je wint pas. Dit zijn vrouwen, maar ook Duitsers, als ze de grens over zijn. Maar deze is nu wel binnen, want de Schotse scheidsrechter die fluit af. Ze komt uit Wales. Cheryl Foster, ook Groot-Brittannië. 1-0 en een enorme vreugde-explosie in de arena. Bij de spelers op de tribune. Dat is mooi. Ajax koploper in groep C. 1-0. Kijk, dat is een sensatie in de arena. Jan Vincent, jij zat voor ons bij ADO Sparta. Is het daar inmiddels ook afgelopen? Nee. Ja, er wordt een feestje gevierd. Een ooievaar met een bord ronde verder is er op de schermen te zien. Want ADO plaatst zich bij de laatste 16 in de beker door met 2-0 te winnen van Sparta. En ik kan niet anders dan zeggen dat dat een verdiende overwinning is. Zeker in de eerste helft speelde ADO uitstekend. Kwam het ook op 1-0 via Van Michem na rust. Kwam Sparta wel ook wel wat kansjes, maar heel groot waren die kansen niet. En in de slotfase werd het 2-0 via Joel Ideo. En dat betekent dat ADO in de koker gaat voor de loting bij de laatste 16. Het is toch wel een verrassende uitslag. Als je kijkt naar de competities waar ze in spelen. ADO derde in de KKD en Sparta zevende in de Eredivisie. Maar er was vanavond niks van te zien. ADO was beter en heeft verdiend met 2-0 gewonnen van Sparta. Goed, schakelen wij weer terug naar het iets rustigere Maarsen. Bij de sportverkiezingen. Eline de Zeeuw, wie heb je bij de microfoon? Ik heb bij de microfoon Diede de Groot staan. Die is hier naartoe gelopen. We hadden natuurlijk net gehoord Femke Bol, sportvrouw van het jaar. We hebben ook een andere sportvrouw van het jaar. Paralympisch sportvrouw van het jaar. En voor de tweede keer op rij zelfs. Want vorig jaar heb je dit beeldje ook al mee naar huis genomen. Hè? Ja, dat klopt. Daarom was deze eigenlijk misschien nog wel weer onverwachter. Maar dat maakt hem ook wel heel erg mooi. Ja, was hij toch onverwacht voor jou? Ja, de concurrentie was groot. We hadden natuurlijk Fleur Jong die eigenlijk alleen maar gouden medailles heeft gehaald. En Lisette die ook met het zwemmen super goed bezig is. Dus ja, om dan met zulke hoge concurrentie dan toch met de prijzen vandoor te gaan is wel heel bijzonder. Ik had anderzijds gedacht, jij doet al zo lang mee in de top van het rolstoeltennis. Jij hebt er misschien al wel veel vaker geworden. Dit is pas de tweede keer eigenlijk. Het is natuurlijk heel erg bijzonder. Ik denk dat het vooral heel erg mooi is, omdat het een prijs is die vanuit je collega's komt, vanuit je collega's sporters. En dan gaat het soms ook gewoon nog wel een klein beetje om bekendheid. En ik denk dat dat zeker voor ons als parasporters nog soms een beetje kan achterblijven. En ik denk nu dat misschien mijn naam toch wat vaker bekender in de oor is en, of oor klinkt. En dan is het wel heel erg mooi om dan die waardering te zien. Wat was voor jou het hoogtepunt van afgelopen jaar? Want je hebt natuurlijk veel gewonnen, veel gepresteerd. Wat steekt er dan bovenuit? Ik denk toch wel het ABN AMRO Open, wat ik speelde in februari voor het thuispubliek als primeur voor het eerst vrouwenrosseltennis op dat toernooi. In Ahoy in het stadion de finale mogen spelen voor een paar duizend man. En dat blijft echt heel erg lang bij me, denk ik. Het was heel erg speciaal. Ik krijg nog steeds kippenvel op een moment dat ik won daar met al mijn familie die daar aanwezig was. En dat zal me altijd bijblijven, denk ik. Ja, dus dat gaat eigenlijk boven het winnen van een Grand Slam, boven boven die zesde keer de US Open bijvoorbeeld? Nou, misschien zeg maar qua allure of qua naam heeft het toernooi wel iets anders. Dus is het niet inderdaad zo groot als een Wimbledon. Maar ja, ondertussen dan kom je misschien ook wel een beetje tot ontdekking dat ik dat ook wel een keertje gedaan heb. Dus dan is zoiets nieuws in eigen land, voor eigen publiek en voor al mijn familie en vrienden. Ja, geeft dan toch wel een stukje extra speciaal. Heb je het idee dat het daardoor ook meer gaat leven in Nederland, nu dit soort toernooien ook naar huis worden gehaald, het rolstoeltennis? Ja, wij merken als rolstoeltennissers wel echt dat we volledig omarmd worden door de valide tak. En dat brengt ons echt heel erg ver. Dat brengt ons op het ABN AMRO Open. Maar we mogen ook naar Rome dit jaar. We mogen naar Miami. Dus er staan heel veel mooie toernooien die volledig geïntegreerd zijn met het valide tennis. En dat brengt ons denk ik als rolstoeltennis wel heel veel meer bekendheid. Meer mensen die komen kijken. En dat is wel heel erg fijn om daarop te kunnen meeliften. Kijkend naar volgend jaar, wat zijn dan nog de uitdagingen voor jou, voor iemand die zoveel gewonnen heeft? Kijk, er staat natuurlijk volgend jaar weer een ander toernooi op de planning. En dat zijn de Spelen. Voor mij, ik kijk eerst nog naar de Australian Open. Daarna nog Roland Garros als voorbereiding al op Parijs. En daarna gewoon weer naar Wimbledon. Dus er staat nog zoveel op de planning waar ik ook nog naartoe wil. Of ga ook zelfs. En dan voelt Parijs nog best wel even ver weg. Maar ondertussen merk ik toch wel dat het aan het leven is. Het is dichterbij dan je denkt natuurlijk. Nu zijn er ook een hoop andere winnaars en winnaressen vanavond. Waar heb jij het meest bewondering voor? Voor welke collega? Nou, heel eerlijk gezegd had ik wel stiekem gedacht dat de waterpolo-dames zouden winnen. Kleine shout-out naar hun, want dat is echt fantastisch wat zij hebben gepresteerd deze zomer. Ik heb echt met genot gekeken voor de buis. Maar ja, daarnaast denk ik dat eigenlijk alle sporters, al het oranje. Ik ben ook wel echt een sportfanaat. Dus alles wat op tv is, dat kijk ik en dan geniet ik daarvan. Je hebt de Jaap Eden Award in je handen. Hij is best zwaar. Ik heb het net even mogen voelen. Je hebt er nu twee. Komen ze allebei in de huiskamer? Ik denk eigenlijk dat deze nu heel even een plekje krijgt in de huiskamer. Ik ben benieuwd waar ik de ander dan even ga neerzetten. Maar hij krijgt wel een mooi plekje deze. Geniet ervan. Gefeliciteerd met je prijs. En een mooie avond nog. Dankjewel, Diede de Groot. Ja, allemaal winnaars op dus dat sportgala. En bij ons in de studio Kim Lammers, oude hockeyster, Olympisch kampioene. Ook winnaar van zo'n mooie prijs, sportploeg van het jaar. Een tijd geleden toch ook alweer inmiddels. Goed dat je er bent, Staat u nog wel op de schoorsteen? Mijn moeder ligt er eentje, omdat die het gewoon heel leuk, mooi... als sportploeg krijg je een soort medailles meer met de Jaap Eden daarin. Okay. Dus iedereen dan. En dan krijgt, ik weet niet waar uiteindelijk de Jaap Eden, volgens mij is zelfs kwijtgeraakt. Volgens mij heb ik hem in 2006 gewonnen en in 2012. Mm-hmm. 2006, nadat wij na een lange tijd weer wereldkampioen werden en Olympisch kampioen in 2012. Volgens mij is Paul me dat ding kwijtgeraakt. Daar is toen nog wel bij het vorige sportgala volgens mij een soort van... Zoektocht naar geweest. Boven water gekomen, begrijp ik. Nee, niet dat ik weet. Maar ik heb thuis ook eentje in de kast liggen. Oké, dan ga ik niet vragen hoe belangrijk die prijs is. Maar ik had denk ik iets meer verantwoordelijkheid voor genomen. Want ik vind het ook een mooi beeldje. Maar ja, ik was geen aanvoerder, dus ik kreeg hem niet mee. Helaas. Eventjes de eerste winnaars die we hoorden. Net Femke Bol al bij de microfoon. Zij is sportvrouw van het jaar. Natuurlijk ook onderdeel van het sportteam. Terechte bekroning op haar atletiekjaar. Wat mij betreft wel. Ik ben een enorme fan van Femke Bol. Ik vind haar echt een van onze grootste sporthelden van dit moment. Ik vind ook, ze heeft iets zo ontwapenends. Je hoort er net in dat interview ook heel veel lachen. Ja. Ze is super toegankelijk volgens mij. Heeft niks van arrogantie. Super gedreven. Volgens mij heeft ze vanmiddag nog een VO2 max test gedaan. Een maximaal test is dat. En vanavond staat ze daar op de hakken. Dat doen al die atleten wel. Maar ja, ik ben gewoon een enorme fan. Ik vind het verhaal van die atleten mooi. Ook van de Estafette ploeg. Ik ben wel eens met die waterpolo dames ook wel gegund. Want die hebben echt ook een hele knappe prestatie geleverd. Het is wel opvallend dat zij dat zegt, hè, als winnaar. Dat ze zeggen, nou, ik had misschien wel een andere winnaar willen zien in een andere categorie. Ja, weet je, het is zo appels met peren vergelijken. Kijk, wij als teamsporters zullen nooit sportman of sportvrouw worden. En in vele sport wat Femke Bol doet. Maar ja, die komt ook in een teamverband uit in estafette. Dus die heeft hem daar al gewonnen. En dan zij maakt natuurlijk het grootste verschil ook in die estafette ploeg. Dan had ik het de waterpolendames ook echt gegund. Ja. Goed, hebben we dan iedereen besproken die jij wil bespreken? Of zeg je nou, want de rest lijkt mij... Ja, het blijft appels met peren natuurlijk. Ja, ik vind er één uit. Die... Nou, ik vind vooral gewoon dat we zo trots mogen zijn. En dat vind ik altijd zo mooi aan het einde van het jaar. Met al die lijstjes. En dan ga je terugkijken hoe goed we in Nederland presteren wereldwijd. En dat is iets, ja, dat is waanzinnig. In het baanwielrennen, in het op de weg, in de Formule 1, noem maar op. Het is echt iets waar we heel erg trots op mogen zijn. Dus voor mij zijn het allemaal winnaars. Ja. Zometeen ook over al die winnaars. En natuurlijk ook Mathieu van der Poel gaan we dan bespreken. Winnaar van de sportman van het jaar. Maar toch eventjes om die prijs ook een beetje in perspectief te plaatsen. Want je zegt, ja, het zijn appels met peren. Maar is het wel een prijs die een sporter echt wil winnen? Nee. Ik wel, ik ben een sporter en ik wil zelfs een klaverjas wil ik nog winnen. Ja. Dus ja, maar het is zo. Kijk, Max Verstappen zegt er heel eerlijk over dat die hoeft hem niet. Ja, oké, okay, fair enough. Er zijn sporters die dat wel willen. Ik vind het mooi omdat het gewoon een terugblik is. Ik vind het een. Het is altijd wel een beetje zoeken. Hè. Het is nu weer een andere opzet van het gala. Ik was al verrast dat het nu al bekend was. Ik dacht, we gaan zo live naar de beelden kijken. Maar dat was blijkbaar al achter de rug. Maar het is gewoon wel mooi. Dat hoor je ook in interviews. Dat sporters bij elkaar komen. Dat je elkaar daar ziet. Atleten die hun best hebben gedaan om er mooi uit te zien. En ja, vooral een terugblik. Dus Zou het niet eerder dan een sportverering moeten zijn? Ja, misschien wel. Misschien wel. En voor mij mag het wel zo blijven. Weet je, de een vindt het superleuk, de ander niet. Lijkt me wel grappig dat het een soort verbondenheid oproept, omdat je elkaar nooit ziet als sporter. Ik bedoel, jij zit nooit met de atletiekers, met de atleten om tafel. Nou, dat is niet waar trouwens. Okay. We trainen ook op Papendal en de atleten lopen daarop. Dus sommige sporten kom je elkaar zeker tegen. Vind ik was ook mega inspirerend dat zowel Paralympisch atleten, maar ook Daphne Schippers op de atletiekbaan trainen als wij er ook trainen. Vind ik als liefhebber ook mooi. En ook op dat moment dat ik nog atleet was. Maar ik denk dat het goed is dat die prijs er is. Dat mag ook lekker zo blijven. Wat vinden jullie van al die muzikanten die voor jullie zingen? Ja, is ook leuk. Het is echt wel een leuke avond, hoor. Okay. Het is, we hebben ook één keer was het heel suf. Toen ben ik ook een paar jaar niet geweest. En het was echt heel suf, ook voor de sporters. Ik weet niet, volgens mij waren we toen ook niet genomineerd. Dus blijf het een beetje uitproberen. Nee, het is leuk, het is uniek. Het is ook uniek volgens mij om daarbij. Zou jij er graag heen willen? Nou ja, even luisteren. Weet ik als we het liedje waarmee het gala begon hebben gehoord. En dat was van Simon Keizer vandaag. Wat als je niet de beste tijd rijdt op het juiste moment? Wat als je net die ene race de beste versie niet bent? Wat als je buitenkant schoen in plaats van binnenkant voet? Want als je nu geleerd hebt hoe het morgen iets beter moet. Dit is voor de nummer 2, voor de doe ik nog wel mee. En voor de vechtende traan. Ah. Omdat je net niet een geschiedenisboek in bent gegaan. Terwijl, je was zo dichtbij. Voor het door de vingers glippen omdat je hard op je bek. Voor de boer met kiespijn lachende op de tweede plek. Met lege handen daar waar jij een gebalde vuist had verwacht. Omdat het ultieme momentum anders liep dan gedacht. In het kielzog van die fooien, in de schaduw moeten staan. Hoe lang hou jij het vol om zo nog door te blijven gaan? De hete adem en het happen of het snakken ernaar. Na het handen schudden met de grote overwinnaar. Voor het rotsvaste geloof na het verliezende spel. Voor de volle overtuiging van mijn tijd komt nog wel. Er zit een levensles verscholen in het grote gemis. Om te winnen moet je eerst weten wat verliezen is. Tegen zware kom je te boven. Ik zal je beloven. Hoe groot of hoe klein ook. Deze nederlagen zullen je leren. De tijdste keren. En voorbij alle pijn. Een winnaar te zijn. Omgaan met frustratie, hoe geef je dat een plek? Een verloren situatie, met jezelf in gesprek. Met rood doorlopen ogen leer jij de harde les. Daaronder op de bodem ligt de basis voor succes. Waar de betere verliezer van de mindere verschilt, is het punt waar hij het drama naar een hoger niveau tilt. Het leren van de fouten, het schaven aan techniek, zonder enige garantie op het juichende publiek. Voor het halfvolle glas, niet beide pakken neer. Geen genoegen met genoeg, maar juist het zoeken naar iets meer. Dat ligt verscholen in een houding, in fysiek of juist mentaal. Blijf een sleutel om te werken aan een groot succesverhaal. Met het kopje erbij, de twijfel uit het zicht, de focus, de aandacht op dat ene doelgerichte schone zaak die op den duur de lege prijzenkast vult. Dat is talent, dat is ambitie, wat geluk en geduld. Tegenslagen kom je te boven. Ik zal je beloven. Hoe groot of hoe klein ook. Deze nederlagen zullen je leren. De tijd is te keren. En voorbij alle pijn. Een winnaar. Tegenslagen kom je te boven. Ik zal je beloven. Hoe groot of hoe klein ook. als voor mij gezongen zou worden, zou ik er wel gaan zitten, hoor. Ja? Ja. Jij kijkt een beetje twijfelachtig. Nee, ja, nee, altijd leuk. Weet je, er hangt gewoon iets magisch om die spelen. En dat is ook in zo'n Olympisch dorp, altijd met huldigingen lopen, toen Nick en Simone daar ook allemaal rond. Het is gewoon, het is toch wel iets speciaals en bijzonder. En die verbinding voel je ook daar tijdens zo'n gala. Ja, Simon Keizer zong het, net dus op dat gala. Winnaar zijn heet het. Goed, zometeen. Overigens, we gaan heel snel naar Andy, hoor. Maar heel kort nog even. Je, hebt Ajax, je zat alleen maar trots naar het scherm te kijken. Ja, dat is toch mooi. Ja, is toch mooi? Niemand had dit verwacht en ze doen het gewoon. Ik vind het fantastisch. Bovenaan de Champions League. Feyenoord draait ook lekker. Vanavond tegen FC Utrecht thuis Andy Houtkamp. Maar ja, het is een bekertoernooi, Andy. Je weet het nooit, hè? Ja, daar weet Utrecht alles van vorig jaar tegen Spakenburg in eigen stadion. Jongen, wat een drama was dat. En ja, vanavond hier in uiteraard weer een volle Kuip is die wedstrijd Feyenoord tegen FC Utrecht. Dit is de finale van 2019-2020, het bekertoernooi. Een finale die nooit doorging vanwege corona. Oh ja, en daar, ja, dat was deze wedstrijd, maar hij ging dus niet door. En nu in deze tweede ronde spelen ze ook tegen elkaar. Benieuwd wat dit gaat opleveren. Feyenoord neemt hem zeker heel serieus, want speelt gewoon met het sterkste team. Oké, Dilrussen speelt en aan de flanken speelt dus als rechtsbuiten Igor Pachau. Als linksbuiten. En natuurlijk Jiménez. De grote Jiménez staat met zijn 18 doelpunt in de spits. En bij Utrecht een paar wissels, hebben wat blessures. Matthijs Branderhorst is de keeper bij het team van Ron Jans. Zo dadelijk onder leiding van Paul van Boekel. Om 9 uur Arne Slot tegen Ron Jans. Oftewel Feyenoord FC Utrecht voor de beker. Ja. Goed, en zometeen nog even de ruststanden van die andere wedstrijden in de beker. In de Champions League vrouwen heeft Ajax dus met 1-0 van Bayern gewonnen. Het werd 1-3 bij AS Roma PSG. Ajax dus koplopen met 7 punten. PSG volgt met 6. Dan Bayern met 5. En Roma met 4 punten. Ja, eentje geef ik er weg. Ik sprak trainer Gerry Vink van GVVV. Die zegt, nou, we moeten tegen NEC. Ja, dat moet toch wel kunnen, zei hij. Dus bij rust 0-5 voor NEC. Tot zo. NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 2 en 4 is het zover. Dan presenteer ik de mooiste muziek uit 10 jaar de taalstaat. De taalstaat standaards en hun waardedragers. Met Boudewijn de Groot, Juliette, Alex Roeka en Benjamin. Zondagmiddag van 2 tot 4. De taalstaat standaards en hun waardedragers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.

Nou, dat ben ik ook al een hele, hele tijd gelukkig wel. Maar veel mensen hier niet, want die hebben vuurwerk afgestoken. En dus heel veel rook in het en om het stadion. Wedstrijd is begonnen. Eerste kans was voor Utrecht. Maar die ging naast 0-0 nog altijd. En in Utrecht zijn de sportverkiezingen van dit jaar gehouden. Het feest is aan de gang na de uitreikingen. En Edwin Cornelis en Eline de Zeeuw die zijn er voor ons bij. Ik stel me zo voorstellen dat er veel blije gezichten zijn. Ja, zeker. Ik zie veel gala-jurken. Mensen die staan te poseren voor de foto. Want ja, hoe vaak draag je hè, dat soort jurken en smokings en zo? Eline en ik hebben er zelf ook aan meegedaan. Hoor. We staan daar ook te shine op die rode loper. Moet de social kanalen maar eventjes checken. Dan kom je het vanzelf tegen. En heel opmerkelijk, ik heb een nieuwtje. Ik heb Eline de Zeeuw echt in 5 minuten tijd 10 centimeter zien krimpen. Hoe kan dat, Eline? Ja, dat was niet best. Mijn voeten deden een beetje pijn na het dragen van hakken van 10 centimeter. Dus die heb ik gewoon uitgegooid. Ik loop hier lekker op mijn All-Stars. Ik val een beetje uit de toon inmiddels. Maar goed, ik heb nog wel een jurk aan. Net dus als al die sporters die hier zijn. En ze zijn inmiddels met het begonnen van lekker kletsen met elkaar. Wijntje drinken. Op dat gedeelte zijn we hier aanbeland. En hopelijk kunnen wij zo een wijntje met ze meedrinken. All-Stars onder je jurk. Begrijp ik dat goed zo? Dat ik een beetje in beeld heb. Zeker, zeker. Ja, ja. Graag een foto op de socials binnen 10 minuten. Voormalig prijswinnaar en hockey international Kim Lammers, die is hier ook nog. Met haar praten we zometeen over die verkiezingen en over het sportjaar 2023. Gaan we ook nog terugblikken op de bekerwedstrijd ADO-Sparta en de vrouwen Champions League wedstrijd Ajax-Bayern München. Eerst maar eens even kijken bij Andy Houtkamp. Het begin van Feyenoord tegen Utrecht. Een paar minuten bezig. Is het veelbelovend, Andy? Nou, in ieder geval wat Utrecht betreft, want die zijn meer in de aanval geweest dan Feyenoord. 0-0 de stand. Twee keer was het eigenlijk wel Ortmane Boussaïd die in de hoofdrol speelde in deze wedstrijd tot nu toe. Maar ja, we zijn pas 4 minuten bezig. Maar zijn schot tot 2 keer toe. Eerste keer gekraakt. Tweede keer ging het net naast. En daarna een actie waarbij hij de bal doorgaf aan de doorgelopen El Karouani. Maar die bal kwam net niet aan. Met andere woorden, een goed begin van Utrecht. Want Feyenoord nog niet echt in de aanval geweest. Nu balbezit voor Bijlo. Speelt de bal naar Trauner. De aanvoerder van Feyenoord. Trauner, bal binnendoor. Naar Wiever. Goede bal is dat, zeg. Wiever, nu komt het eerste gevaar hoor, voor Feyenoord. Wiever kan schieten. Schiet de bal tegen de tegenstander aan. En krijgt de bal dan weer voor zijn voet. En dan wordt de bal weer weggetrapt. Men wil, je hoort op de achtergrond het legioen. Een penalty voor Feyenoord vanwege Hens. Maar daar was niks aan de hand wat dat betreft. De bal is over de zijlijn gegaan. En de inworp is voor Feyenoord. Laatste wedstrijd voor de winterstop. Voor beide ploegen. Feyenoord staat natuurlijk tweede in de eredivisie. Utrecht na die dramatische opening staat 13e. Nu de bal de diepte in richting Timber. Maar die komt net niet in balbezit. En hier had je weer zo'n actie dat de bal via een schoen tegen een arm gaat. Bij de verdediging van Utrecht. En dat zijn geen penalties. Zoals men tegenwoordig weet ook na de wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle. Nu balbezit aan de rechterkant voor Dilrosen. Die heeft de bal even teruggespeeld. Het was Geertruida. En dan gaat de bal naar de linkerkant, naar Hartman. Hartman terug naar Hansko. Alles en iedereen nu op de helft van FC Utrecht. Op keeper Bijlo na bal van Hartman. Goed binnendoor. Overstapje is aardig van Timber, maar niet goed genoeg. En dan kan er overgenomen worden en gecounterd worden door FC Utrecht. Probeert dat snel te doen. Maar goed werk van Dilrosen, die mee verdedigt. En de bal bij zijn keeper brengt bij Bijlo. 6 minuten bijna gespeeld. 5 minuten 40 om precies te zijn. Balbezit voor Feyenoord aan de linkerkant van het veld met Hartman. Hartman kan de bal spelen in de breedte naar Trauner. FC Utrecht dus veel blessures. Onder andere afgelopen weekend nog Azarkan. Die een hersenschudding opliep. Maar daar gaat het gelukkig weer goed mee. Nu weer balbezit voor Feyenoord. Geertruiden in de middencirkel. Speelt hem op Trauner. Trauner even kort naar Wiever. Goede beweging. Lichaamsschijnbeweging van Wiever. Bal naar buiten naar Dilrosen. Ziet er goed uit bij Feyenoord. Volgens nog in deze openingsfase. Als de bal wel even terug gaat naar Trauner. Trauner weer bal binnendoor. Goede bal op Jiménez. Jiménez. Nog altijd laat het over. En dan bijna een doelpunt. Het schot is van Timber en wordt goed gered door Matthijs Branderhorst. De man die nu op doel staat bij FC Utrecht. Dat was een goede kans en een goed schot ook van Feyenoord. Maar Branderhorst wordt even lekker ingeschoten. Hij neemt de plaats dus in bij de beker van Barkas onder de lat bij FC Utrecht. Weer veel geroep om een vrije trap voor Feyenoord. Wordt niet gegeven door scheidsrechter Paul van Boekel. Balbezit dus voor Feyenoord aan de linkerkant van het veld. Met Hansko, de Slowaak, die kijkt om zich heen. Weer binnendoor proberen ze iemand te bereiken. Lukt ook. En daar komt de grote kans. En daar is de 1-0. 1-0 voor Feyenoord. Feyenoord doelpunt te maken. De man die afgelopen weekend ook twee keer wist te scoren. Calvin Stenks. Hij zorgt al snel in deze wedstrijd voor 1-0 voor Feyenoord. 7 minuten gespeeld. Calvin Stenks scoort na een mooie aanval van Feyenoord. 1-0 voor de thuisploeg. En het stadion in extase. Heerlijke opening voor de thuisploeg. 1-0. Calvin Stenks tegen FC Utrecht. En ondertussen volgen we ook de afloop van het sportgala. Doen we natuurlijk met de oud-hockeyster en Olympisch kampioen Kim Lammers. Kim, we hoorden net voor het nieuws natuurlijk ook de winnaar van de Paralympisch sportvrouw van het jaar. Tiede de Groot, rolstoeltennister. Zij is ook echt absolute wereldtop, hè? Ja, ongekend. Heeft volgens mij echt alles gewonnen en ze blijft maar winnen. Dus dat is echt super knap. Ja. Weet je, is dat ook, je zei net op Papendal is er heel veel uitwisseling tussen de verschillende sporten. Betekent dat ook dat je daar als bijvoorbeeld hockeyster veel Paralympische collega's tegenkomt? Zeker. Zeker. Ik weet niet meer hoe zijn naam heeft, maar in een rolstoelbike. Sorry dat ik het waarschijnlijk niet goed zeggen. Maar bij heel veel sporters daar. Dus precies, en die waren dan ook hun trainingen daar aan het afwerken. Maar ook in de gym kwamen we elkaar tegen. Dus rolstoel basketbalteam trainde daar ook. Dus ja, je komt elkaar gewoon tegen. Ja. En kun je dan ook, want je zegt je leert veel van medesporters. Geldt dat ook voor Paralympische sporters? Dat je daar misschien wel weer andere lessen van leert als je ze tegenkomt op Papendal? Nou, Mark de Hond die kwam uit in het rolstoel basketbalteam. Hele bijzondere mooie gesprekken mee gevoerd. Het inspireert als je de... Anouk Vetter was toen echt nog hartstikke jong. Toen ze daar... Ik ben nu alweer een tijdje gestopt. En als je dan ziet hoe andere atleten trainen. Ik heb een keer naast Irene Wüst op een fiets gezeten. Ja, ik vind dat... Ja, dat vind ik. Dat zijn ook sporthelden op dat moment voor mij. Gewoon om te zien hoe ze trainen. En dat is, vind ik, gewoon gaaf. We gaan naar de sportcoach van het jaar. Gaan we naar coach van het jaar 2023 is Eelco Meenhorst. Eelco, ja. Mag naar voren komen. En het mooie is, als je dat dan wordt, dat je dan daarna ook nog met Eline de Zeeuw mag praten. Want hij staat nu bijna. Ja, wat een geluk dat ik met hem mag praten, ja. Vooral. Eelco Meenhorst, hoofdcoach van de Roeibond. En bovenal coach van het jaar natuurlijk, want dat ben jij zojuist geworden. Had je het aanzien komen? Nou nee, niet op die manier, want je hoopt natuurlijk wel dat je hem wint. Maar er waren zoveel mooie concurrenten dat ik dacht, nou, iedereen mag hem winnen. In elke categorie 3 mensen genomineerd, 3 sporters genomineerd. In deze categorie zelfs 4, hè? Dat is altijd moeilijk, geloof ik, bij het comité. Ja, klopt. Dus het was moeilijk kiezen dit jaar blijkbaar. Dat denk ik ook. Jij bent het geworden. Wat doet dat met jou? Nou, enorme eer. Gewoon een beloning voor het werk wat je met het team doet. En ik zie hier de meiden toevallig staan om een foto te maken. En ja, dat plezier, dat zien we iedere dag terug. Ja, dat maakt het werk gewoon heel leuk. De felicitaties gingen al even over en weer natuurlijk. Wat zeggen ze dan tegen jou? Van, heb je dit verdiend, coach? Nou, ze zijn volgens mij nu meer met de foto bezig. Maar natuurlijk feliciteren ze ook je. En ik ben vooral blij. Dit is ook een compliment voor het hele programma. Het is een prijs voor mijn gevoel voor iedereen. Dus ik zal proberen dat vooral te delen met iedereen. Onder andere het WK was een ongekend succes dit jaar in september. 5 keer goud, 3 keer zilver. Is er dan iets waar jij het meest trots op bent als je daarop terugkijkt? Nee. Ik denk dat de overal prestatie, dat was de kroon op het werk. En nu is het vooral de uitdaging om te kijken of we volgend jaar weer goed kunnen doen. Ja, het is wel een beetje simpel, toch? Of niet? Van een kroon op het werk is het niet meer dan dat. Het is toch iets heel groots wat je presteert. Nee, want het was echt, we hadden echt er naartoe gewerkt om te proberen dit niveau te halen. En als het dan lukt, dan voelt het natuurlijk heel goed. Maar dat was op dat moment. En dit vind ik alleen maar een mooi moment, omdat dat kun je delen met atleten en met iedereen in de staf. Dat we dat met elkaar hebben kunnen doen. Ik las in de Telegraaf een interview en daarin werd je omschreven als een magier. Wat is jouw magic trick dan? Nou, ik denk niet dat het één magic trick is. En als die er wel is, dan is het misschien de beste mensen vinden om in ons team het systeem nog sterker te maken. Dus ik leun heel erg op de competenties en kwaliteit van anderen in het team. Ja, en blijkbaar kan ik dat slim bij elkaar kiezen. Wat moet er dan nog beter? Wil je ook op de Spelen weer zo imponeren? Ja, ik denk toch dit doorzetten en de focus houden op iedere keer weer kijken of je weer kan verbeteren op alle aspecten die we in het programma een verschil maken. Dus gewoon altijd weer kritisch blijven in wat je doet. Of je dat zo moet blijven doen. Of dat je nog ergens wat meer rek kan vinden. Dus ja, dat is het leuke van het spelletje. Altijd weer zoeken naar verbetering. En coaches onder elkaar, spreken jullie dan ook veel met elkaar? Vandaag zijn er natuurlijk ook genoeg aanwezig. Wissel je dan al het een en ander uit? Nou, steeds meer. Maar op zo'n avond als dit is het heel leuk dat je even tijd hebt om elkaar te spreken. Ik denk dat in dagelijkse situatie iedereen heel druk is met zijn programma. Zo komt het er vaak niet van. Maar ik merk wel meer en meer dat je met andere coaches ook contact hebt. En ook even het spiegelt. En er zijn ook veel parallellen natuurlijk. Dus met Marijn heb ik onlangs een podcast gedaan. Marijn Zeeman. Ja, en het was superleuk. En op die manier zie je dat er overal wat linkjes liggen en dat er ook heel veel overeenkomsten zijn. Dus ja, dat is enorm waardevol. En wie heb je hier zien rondlopen waarvan je denkt, nou, die moet ik zeker nog even spreken vanavond? Niet op die manier. De coaches om me heen heb ik al gesproken. En onderweg kom je een heleboel leuke mensen tegen die ook weer waardevolle, interessante dingen te melden hebben. Nou, dan wens ik je vooral heel veel plezier vanavond. Geniet ook en gefeliciteerd vooral. Dankjewel, gaat lukken. Elko Meenhorst was dat, de coach van het jaar, hoofdcoach van de Roeibond. Kim Lammers, wat was ooit de meest verrassende ontmoeting die jij hebt gehad op zo'n gala? Oh jeetje, wat een moeilijke vraag. Hij laat zich verrassen, hoor ik net. Dus ik denk, nou, misschien heb jij ook wel eens een keer dat je denkt, oh, hey, die kende ik nog helemaal niet. Nee, ik kan me eigenlijk niet. Die vraag me wat. Ik heb geen idee. Het was gewoon altijd heel leuk met andere sporters. Ja. En, nou, dan gaan we door. Ja. Ja, wat mij dan wel opvalt, is dat het me verbaasde waarom het zo lang heeft geduurd voordat sporten mengen om iets van elkaar te leren. Nee, dat is al langer zo, hoor. Vroeger. Ja, maar ik bedoel, dat is eigenlijk zo logisch dat je verwacht dat het al heel lang zo is. Ja. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Nou, ik weet dat vroeger ook vanuit de sponsors van NSC en NSF een soort masterclass waarin coaches bij elkaar gezet werden. Ik weet dat Max Kalders daar onderdeel van uitmaakte. En dan was het ervaringen uitwisselen. Je had Francesco Wessels, performance coach van de coaches, die vanuit Defensie. Dus die al die verschillende expertises werden wel bij elkaar gezet. Ja. Dat was 10 jaar geleden wel zo. Is dat ook niet zo in de wereld, in de hockeywereld waarin jij zat? Die liep daar wel een beetje op vooruit. Ik denk dat Mark Lammers daarin een visionair was ook. Ja. En zelf wel op onderzoek uitging. Wat kan ik van de verschillende coaches leren? Absoluut. Ja. Gaan we zo meteen verder praten natuurlijk over het sportgala en de wedstrijd in de KNVB-beker. Maar eerst even ander nieuws van vandaag. Want Schiphol annuleert morgen 200 vluchten vanwege storm Pia. Dat maakte de luchthaven aan het eind van de middag bekend. En we hebben contact met Schiphol-woordvoerder Doron Sayed. Meneer Sayed, goedenavond. Goedenavond. Waarom moesten deze vluchten eigenlijk geannuleerd worden? Ja, die vluchten zijn geannuleerd. Ja, voorop staat de veiligheid. Het zijn inmiddels 250 ongeveer vluchten die morgen zijn geannuleerd door de luchtvaartmaatschappijen. Straffe westenwind die morgen waait. Ja, en dan uiteindelijk heb je in de middag waarschijnlijk maar één landingsbaan, start- en landingsbaan beschikbaar. En vandaar dat er dan moet gekeken worden van hoe kunnen we dit zo goed mogelijk faciliteren? Mm-hmm. Ja, dan kom je gauw op zo'n reductie en dan worden de vluchten geschrapt. Maar is het een initiatief van de luchtvaartmaatschappijen of heeft u dat verzoek gedaan? Dat is altijd een beslissing van de luchtvaartmaatschappijen. Er is altijd overleg. Hè? Schiphol, de luchtverkeersleiding, de luchtvaartmaatschappijen. Die komen echt meerdere keren per dag bij elkaar. Zeker als er zo'n storm aankomt. En er wordt gekeken van wat is er mogelijk. Want wat je vaak ziet bij dit soort stormen is dat die vliegtuigen op een gegeven moment lang moeten wachten in de lucht. Hè? Van die holdings, rondjes moeten vliegen. Mm-hmm. Doorstarts moeten maken. Nou ja, daar hebben die luchtvaartmaatschappijen zelf ook geen zin in. Dus je kijkt in een vluchtschema en kijken dan welke vluchten kunnen worden geschrapt. Ja. Schiphol heeft wel 6 start- en landingsbanen. Ik bedoel, dat is misschien wel het meeste van Europa zo'n beetje. Kan er morgen echt maar eentje gebruikt worden? Wordt het zo stevig weer? Ja, er zijn windstoten van ongeveer 90 kilometer per uur. En die wind die komt dus strak uit het westen. En daar hebben we eigenlijk maar één baan voor die recht in de wind, gelegen ligt. Ja, al die andere banen zijn daar eigenlijk niet zo geschikt voor. Als er te veel zijwind is, dan komt de veiligheid in het geding. En dan moeten de keuzes worden gemaakt. Dan kun je die banen niet inzetten. En dan gebruik je eigenlijk de enige baan die daarvoor geschikt is. En dat is dan morgen de buitenvelderbaan. Ja, ja, je zult maar een vlucht geboekt hebben en die wordt geannuleerd. Ja, wat moet je dan doen? Ja, contact opnemen met je luchtvaartmaatschappij. Kijk, uit voorzorg zijn die vluchten dus al geschrapt. Dus al die mensen die morgen zouden vliegen en hun vlucht is gecanceld, die zijn al op de hoogte gesteld door de luchtvaartmaatschappijen. Dus die komen niet naar Schiphol of naar een van die bestemmingen waar die vluchten naartoe zouden gaan. He, er zijn dus ook mensen in bestemmingen in Europa die naar Schiphol zouden vliegen. Die vluchten gaan ook niet door. Ja, die luchtvaartmaatschappijen regelen dat met die klanten. Die boeken ze om naar op een later tijdstip. Later tijdstip of bijvoorbeeld de dag erna. Ja. Nou is het bijna kerst natuurlijk. Daar denk je dan in eerste instantie, tenminste ik in ieder geval, denk je daar gelijk aan kunnen mensen wel samen kerst vieren? Mocht het een familieaangelegenheid zijn, hoe groot is de kans dat op morgen is geannuleerd, dat iedereen dan toch, laten we zeggen, zo rond zondag op tijd van bestemming is? Zondag? Nou ja, dat moeten we morgen bekijken. Hè, hoe de dag verder verloopt en hoe vrijdag eruit ziet met het weer. Hoe dat zit, of iedereen aan een kerstdis zit zondag en maandag. Ja, in die glazen bol kan ik ook niet kijken. Maar, ja, maar u kunt wel vanuit kijken, want u heeft natuurlijk morgen vluchten. Er zijn in ieder geval vluchten geannuleerd. Dus er wordt vooruit gekeken. Wordt er dan alleen maar... Er wordt toch wel langer dan 2 dagen vooruit gekeken, denk ik dan, wat dit betreft? Zeker gebeurt dat, maar die beslissing is nog niet gevallen. In elk geval is bij mij nog niet bekend hoe de vrijdag, zaterdag of zondag eruit gaan zien. Nee. Dus inderdaad, voor nu zijn er dus rond de 250 vluchten geannuleerd. Zullen ook vertragingen zijn. Die mensen zijn allemaal geïnformeerd die op die vluchten zaten. Ja, en is het verder kijken, inderdaad, morgen verder kijken hoe de dagen daarna eruit zien. Ja. Denken jullie dat het wat betreft morgen bij die 250 geschrapte vluchten blijft? Of zouden er ook meer annuleringen kunnen volgen? Ja, of misschien wat minder. Kijk, er is niks zo onvoorspelbaar als het weer. Kan het ook nog minder annuleringen, dat je nu dus geannuleerd bent en dat je dan morgen toch opeens mag vliegen? Nou ja, daar ga ik niet van uit. Maar nee, u zegt misschien minder annuleringen, dus dat zou dat betekenen? Dat zou inderdaad kunnen betekenen. Dat ik heb onlangs gezien, was er ook storm. Toen waren er inderdaad meer vluchten geannuleerd. Of in ieder geval voorspeld dat er meer vluchten zouden zijn geannuleerd. Nou, dat aantal nam mondjesmaat terug. Dus misschien dat het ook wat later op gang komt, die storm. Maar ja, dat moeten we dus morgen even bekijken. Oké, dus zelfs als je vlucht geannuleerd is, hou het goed in de gaten, want hij zou alsnog door kunnen gaan. Dat is een belangrijke boodschap. Dank voor uw toelichting, Doron Sayed, de woordvoerder van Schiphol. Goed, even snel tussendoor. Hardenberg tegen AZ is juist 1-1 geworden. Nijmegen prikt er nog één bij. NEC tegen GVVV 0-6. RKV Volendam tegen AFC 0-1. Nog een half uurtje daar. En die houdt dan bij Feyenoord Utrecht. Ja, ik zit te denken aan die voetballers, want het is een bekend feit dat als het winterstop is, dat voetballers meteen de dag na de laatste wedstrijd vertrekken. Vanaf Schiphol meestal. En wie weet, moeten ze nu wel thuis blijven. Ik heb bijna met ze te doen. Balbezit voor. Kunnen we het weekend ook gewoon een Eredivisie-ronde plannen? De Rome, niks aan de hand. Jo, het is een groot feest. Kelvin Stengs, de man van de goal. 1-0 staat het voor Feyenoord. Heeft de bal gepaast. En Geertruiden heeft de bal van Dilrussen gekregen. Speelt hem in de breedte naar Hansjo. Het is een leuke wedstrijd. Omdat Feyenoord echt heel goed speelt. Heeft al wat kansen en mogelijkheden gehad. Ook nu weer bijna een viergever die de bal half raakt. En dan komt de bal bij Gimenez. Niets aan de hand, zegt scheidsrechter Van Boekel. Geen VAR, dus daar hoeven we niet op te letten. Ook wel eens lekker. Geen gedoe dat je gejuicht hebt bij een doelpunt en dat je dan 6 minuten later moet zeggen, oh, hij wordt afgekeurd. Nee, als het een doelpunt is, dan is hij meteen goedgekeurd. Dus dat is wel zo prettig. Balbezit weer voor Feyenoord via Stengs naar Timber, de man van de paas op de 1-0. Komt de bal weer bij Stengs. Stengs, die is toch wel aardig op dreef. Komt nu even niet langs een directe verdediger. Maar wat heeft FC Utrecht het lastig? Want Feyenoord speelt gewoon heel goed. Romané, die de bal nu weer kwijtraakt. Het is een beetje de jongens tegen de mannen, hoor. En die mannen zijn dan van Feyenoord, die met 1-0 voorstaan na 21 minuten spelen. Balbezit voor Geertruiden aan de rechterkant. Speelt hem terug naar Trauner. Die twee kunnen elkaar ook altijd heerlijk vinden, zo in het centrum van de verdediging. Ja, Geertruiden speelt wel rechtsback. Maar toch, bal gaat via Hansko naar Paschau aan de linkerkant. Paschau naar Hartman. Hartman even terug naar Hansko. Hansko breed naar Trauner, de aanvoerder. Die net even flink aangepakt werd door de andere aanvoerder. Namelijk Nick Viergever van FC Utrecht. Even een handje en een kus erop. En toen was het weer goed. Een bal nog altijd in bezit van Feyenoord. Nu Dilrossen aan de linkerkant, rechterkant. Gaat langs twee man, doet hij knap. Langs drie man, doet hij knap. En komt de bal dan bij Stenks? Nee, net niet. De bal wordt weggewerkt, opgevangen door Hansko. Die schiet van ver, maar dan gaat de bal naast het doel. Wel onderweg aangeraakt, volgens mij. En dus een hoekschop, terwijl er een blessure is voor Stenks. Is dat Stenks? Nee, het is Dilrossen die op de grond ligt. En die even overeind moet worden geholpen. Het was een aardige actie van Dilrossen. Langs twee, drie man, maar net eentje te veel. En dus staat het vooralsnog nog altijd 1-0 voor Feyenoord tegen FC Utrecht. Battered and worn, tired and torn, you've grown tired of me. No love grows on its own, left all alone, it's inspired in me. Love, falling from grace, can rise from the ashes and fall into place. Love is just like a phoenix, it can fly, it can glow. Gregory Porter met Phoenix. We gaan weer eens even naar Utrecht voor die sportverkiezing. Want er werd ook natuurlijk een Fanny Blankers-Koen Award uitgereikt. En die gaan we nu horen, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, dan hebben we te maken met Ada Kok. Ada Kok heeft de oeuvreprijs gekregen. Ada Kok natuurlijk de Olympisch kampioene van Mexico. Wereldrecordhoudster geweest. Ja, wat een mooie kroon op het werk, hè? Dat zei u zelf ook. Dat is toch ongelooflijk? Het was echt zo'n vreselijk mooi kerstcadeautje. Ja, toch? Wat ik dus ook zei, hè? Nou, dit is toch wel het mooiste kerstcadeautje. En voor mij, ja, de kerst op de taart. Nou, we komen zo terug. Ik hoor dat er een doelpunt is bij Andy. Ja, En een heel mooi doelpunt. En weer van Feyenoord. Het is nu Paschau die de 2-0 scoort voor Feyenoord. Na 26 minuten. Feyenoord herenmeester. En drukt dat ook in doelpunt uit. 2-0 tegen FC Utrecht. Edwin. Ja. Een kers op de taart, zei u, Ada Kok. En het was al een hele mooie taart, hè, zei u erbij. Ja, natuurlijk. Ik zeg, als je gewoon een hele sportcarrière... maar ook hè, mijn leven daarna toch wel in dienst van de sport... ja, dan zeg je van, ik heb een mooie taart. Dat hou je niet voor mogelijk. Ja, wat u ook aangaf op dat podium is... dat die topsport, die vormt je ook echt, hè? Wat zeg je? Die topsport, die vormt je ook echt, hè? Helemaal, wat ik dus ook aangaf... Kijk, daar is niemand bij. Maar als jij aan het hardlopen bent... en je gaat iedere keer tot het gaatje... en op een gegeven moment dat je dus echt staat over te geven in een goot... omdat je te ver bent gegaan... Hè, en dan ga je zitten en dan denk je... oh, mijn hemel, waarvoor doe ik dit? Hè, en als je dan vanavond de filmpjes ziet, dan zeg ik... kijk, hiervoor heb ik dat nou gedaan. En u zei van ja, het zijn ook dingen die je meeneemt in je latere leven. Hè. Wat zijn dan precies die dingen? Vallen, opstaan, je teweer kunnen stellen tegen teleurstellingen, want die maak je mee. Ja, toch uithuilen, terwijl niemand het ziet, maar dan je bij elkaar rapen, de deur open doen en zeggen van... zo, waar waren we gebleven? Kijk, en die instelling, soms wat moeilijker, heb ik nog steeds. Nog steeds, zelfs ja, op latere leeftijd. Dus is dat ook wat u een beetje bindt met ja, deze jonge generatie topsporters? Is het nog steeds hetzelfde? Topsport is niet meer hetzelfde. Nee. Zonder denigrerend te zijn, maar mijn vader zei altijd... om aan te geven dat hij de kosten moest betalen... maar ik geef je het grootste feest van de hele wereld... als jij ophoudt met zwemmen, want je kost me handenvol met geld. Nou, dat is toch nog steeds zo? Als jij het leuk doet... Hè, en toen de tijd echt de prestaties die ik toen had... vergelijk met nu, nou, dan had ik wel een paar leuke sponsoren gehad. Ja, dan had u er wat meer aan overgehouden. Nou, niet aan overgehouden, maar ook om te helpen. Want zelfs het jaarabonnement van het zwembad moest mijn vader betalen. Hè? En de badpakken, ja, toen ik een beetje bekend werd... kreeg ik badpakken in Amerika. Maar van tevoren kochten wij ze van Porolastic. Hè, het Duitse merk. Om maar aan te geven... Als je topsport deed vroeger, of vroeger, nog niet eens zo lang geleden... ja, is nu wel 50 jaar geleden, maar dan moest je geld meebrengen. Ik zie daar in de tas een aantal van de trofeeën staan... Hè, die u heeft gewonnen in die carrière. Ik vraag me altijd af, met het verstrijken van de jaren... worden die trofeeën dan ook voor u gevoelsmatig meer waard? Het ligt eraan welke trofeeën. Kijk, je hebt bokalen en bokalen dat ik denk van, oh jeetje... He, hoe ben ik hier aangekomen? Nou, laat ik het dan zo zeggen. Welke is met het verstrijken van de jaren het grootst voor u geworden? De drie Jaap Edels. Ik heb drie Jaap Edels gewonnen. Ik heb dus een plaquette. Ik ben opgenomen in de International Swimming Hall of Fame. Ik heb wereldrecords gezwommen. En allemaal die certificaten, die tellen nu mee. Uiteraard je Olympische medailles. Hè. Ik heb drie Olympische medailles. Mijn ridderorde. Ja, maar vooral dus die. En natuurlijk die oeuvreprijs als kers op de taart. Kers op mijn hele grote, leuke sporttaart. Geniet van een mooie avond, Ada Kok. NPO Radio 1. Ja, blijdschap in Utrecht. En inmiddels is het ook bijna 9:55. Tijd voor het nieuws met Ties van Kesteren. Het Israëlische leger wordt beschuldigd van het standrechtelijk executeren van zeker 11 Palestijnse mannen. Dat zou gisteren zijn gebeurd bij een inval in Gaza-stad. Volgens ooggetuigen waren de mannen ongewapend. De VN heeft Israël om opheldering gevraagd. Israël heeft nog niet gereageerd. In de zaak rond de martelcontainers in Wouwse Plantage zijn 8 mannen veroordeeld tot zelfstraffen. De politie ontdekte in 2020 containers in de Brabantse plaats... die klaar waren voor gebruik als martelkamer. Alle mannen zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie... en moeten 1 tot 7 jaar de cel in. Oud-bisschop van Roermond, Harry Smeets, is overleden. Dat meldt het bisdom van Roermond. Smeets werd gezien als een verbinder binnen de katholieke kerk... die dicht bij de mensen stond. Smeets overleed vanmiddag op 63-jarige leeftijd. Het COA vindt het spijtig en inhumaan dat de asielzoekers die vandaag in het hotel in Uden aankwamen vrijwel meteen weer werden weggestuurd. Vanaf vandaag zou het hotel een noodopvang zijn, maar op het allerlaatste moment haalt de rechter daar een streep door. Langs de lijn en omsteken. Gaan we weer even kijken in de Kuip. Feyenoord, Utrecht, Andy. Ja, als er zoveel mensen voor Feyenoord zijn, is het een feestje. Want het is gewoon helemaal uitverkocht. Ook het uitvak trouwens. Het staat 2-0 voor Feyenoord tegen FC Utrecht. Feyenoord speelt uitstekend. Nou, nu dan Romani. Kan hij wat leuks doen. Romani in het strafschopgebied. En wat bewegingen, maar hij krijgt de bal niet voor het doel. Levert de eerste hoekschop op voor FC Utrecht. Maar wat ik al zei, Feyenoord is zoveel sterker dan Utrecht op alle gebied. Er wordt zo goed tussen de linies doorgespeeld door Feyenoord, dat FC Utrecht erbij staat te kijken alsof ze niet meedoen. Gewoon staan te genieten bijna van de tegenstander. Zal niet het geval zijn overigens, maar wel 2-0. Stengs 1-0, 2-0 Paciao. Het paasje van Stengs was ook heerlijk bij die tweede goal op Paciao. Nu de hoekschop vanaf de rechterkant voor FC Utrecht. Twee armen omhoog. Boussaïd met de bal voor het doel. Die wordt makkelijk uitverdedigd door Feyenoord. Wel over de zijlijn, maar het levert dus slechts een inworp op voor FC Utrecht. Utrecht dat het moeilijk heeft in de competitie. 13e staat, een klein beetje aan het opklimmen is. Afgelopen weekend nog een gelijk spelletje. Maar het is allemaal zo magertjes bij de ploeg, waarvan de grote baas een paar jaar geleden nog van zei dat hij de top 3 wilde gaan aanvallen. Nou, daar is absoluut geen sprake van. Onder Ron Jans is het in ieder geval wel beter geworden. En leuker in ieder geval ook bij FC Utrecht. Dat hoor je wel eromheen, rond de ploeg en de club. Balbezit voor Utrecht, achterin. Even rondspelen door Nick Viergever. Die heeft de bal aan de voet, maar kan hem niet kwijt. En speelt hem dan snel terug op keeper Brandenhorst. Die gaat hem met een lange trap naar voren geven. 33 minuten gespeeld in de Kuip. Het is een aardige wedstrijd. Met name door Feyenoord, die goed voetballen. En ook terecht met 2-0 voorstaan tegen FC Utrecht. Goed, gaan we weer even naar Utrecht. Waar dus die sportprijzen zijn uitgereikt vanavond. Edwin Cornelis, je hebt daar opnieuw een van de winnaars bij je, geloof ik. Ja, klopt. Ik heb hier een van de talenten, of het talent moet je zeggen, van het jaar. Niels Lauwels. Ja, ook van de atletiek natuurlijk. Ik heb net Femke staan interviewen. Hoe kijk jij tegen iemand als Femke aan eigenlijk als jong talent, jij? Ja, heel bijzonder wat zij doet. En mooi om zo iemand dichtbij te hebben. Want we trainen natuurlijk op dezelfde plek. En ja, altijd fijn om een ervaren iemand naast je te hebben. Ja, want als je samen op dezelfde plek traint, dan leer je ook dingen, neem ik aan, van haar, hè? Ja, zeker, zeker. En vooral ook bij grote wedstrijden, als zij dan daar ook is, dan valt altijd wel wat te leren. Neem ons even mee, wat leer je bijvoorbeeld van haar? Ja, alles om de wedstrijd heen, hoe je daarmee omgaat, de dag voor de wedstrijd en de call room, dat soort dingen. Dat weet ze allemaal heel goed hoe dat gaat en dat is wel fijn om haar er dan bij te hebben. Precies, want jij beleeft ook je eerste senioren WK. Wat komt er allemaal op je af tijdens zo'n toernooi? Ja, een heleboel. Maar uiteindelijk draait het toch alleen maar om het lopen. En ik denk dat ik heel goed ben om alleen daarop te focussen. En wat daarna allemaal op me afkomt, dat zie ik dan wel. Ja, is dat inderdaad? Dat kan jij goed, dat afsluiten van dat hele circus? Ja, dat gaat mij wel goed af. Of is het misschien ook omdat je nog zo jong bent dat het verwachtingspatroon nog net wat minder hoog is als bij Femke? Nou, van jonge mensen verwachten ze vaak juist wat meer. Maar ja, ik hou me daar niet zo mee bezig. Dus ik focus me gewoon op het lopen en dan de rest komt wel. Hoor ik Femke ook zeggen, altijd rustig blijven. Dat is misschien niet wat je direct verwacht bij explosieve types als jullie. Nee, ja, het is gewoon degene met het coolste hoofd aan de start gaat er vaak met de winst vandoor. Dus dat is heel belangrijk. Je had 2 keer goud bij dat EK onder 20. Je liep het senioren WK, werd je 10e Nederlands record gelopen, 1500 meter. Sta je soms een beetje te kijken ook zelf van ja, hoe snel het allemaal gaat? Ja, zeker. Ja, voor het seizoen had ik nooit gedacht dat ik op het WK zou staan. Al helemaal niet in de finale. Dus ja, zeker na de halve finale, toen ik de finale had gehaald op het WK, dacht ik wel even van wow, dit is wel, wel speciaal. Ja, het is speciaal. En sta je ook te kijken van de progressie die je boekt? Of is het eigenlijk toch wel een soort van lijn der verwachting die je voor jezelf hebt? Nee, ja, ik zeg net, ik had nooit verwacht om het WK te halen. Dus dan, dat komt dan wel als een verrassing. Ja, en als je dan kijkt naar de tijden die je ontwikkelt en zo, en dat je dus in staat bent Nederlands records te lopen en zo. Wat is het geheim? Waarom lukt dat al op deze leeftijd? Ja, geen idee. Ik denk toch een stukje talent en daarnaast een stukje training en de juiste begeleiding, denk ik dat daar ook heel goed bij helpt. Ja, en dan komt er een Olympisch jaar aan en zo. Betekent dat ook dat je je hele planning eigenlijk, zoals je die hebt als jong talent, dat je die overboord hebt moeten gooien, omdat het allemaal zo snel gaat? Nee, ja, ik heb nooit echt een hele planning van mijn hele carrière staan maken. De planning voor een seizoen gebeurt meestal voor het seizoen. En ja, nu weten we dat ik naar de Spelen kan en dan stellen we daar het hele seizoen op af. Maar het is niet dat we een heel plan hebben omgegooid. Dus de eerste WK, dat heb je gehad. Nu komen die eerste Spelen eraan. Wat verwacht je daarvan? Ja, geen idee eigenlijk. Het zal heel bijzonder worden, maar ja, in de kern is natuurlijk hetzelfde. Je komt er om te lopen en dat ga ik ook doen. Ja, eigenlijk heel nuchter, toch? Ja. Maar blij met de prijs, neem ik aan. Ja, zeker. Een hele mooie eer. Mooie kers op de taart van dit seizoen. Hebben we die taart weer? Ja, dat is een hele grote taart. Er zijn heel veel taarten uitgedeeld vandaag. Kim Lammers, vooral veel taarten naar het atletiek. Het is toch wel een beetje het sportgala van de atletiek. 4 prijzen maar liefst. Sportvrouw, sportploeg, parasportman en dus ook sporttalent. Zegt dat iets over de status van die sport in het sportlandschap in Nederland op dit moment? Dat denk ik wel. We doen serieus mee op verschillende nummers. We hebben dit in Tokio natuurlijk fantastisch gedaan. Mm-hmm. En ik kijk wat dat betreft ook echt enorm uit naar de Spelen in Parijs. Dat is toch cool. We hebben niet vaak meegedaan, al heel lang geleden en toen de hele tijd niet. Dat we nu de talenten hebben die om goud strijden. Kan je inschatten hoe dat komt? Want het is echt een wereldsport waar we ons echt tussen hebben gevrongen. Ja. Zie jij daar oorzaken voor? Nou, ik vind wel het verhaal van de estafette heel erg mooi. Hoe ze elkaar verbeteren. Hoe ze ergens elkaars concurrent zijn natuurlijk. Hè, op bepaalde afstanden. Maar in zo'n estafetteploeg dat samenkomt. En daar is die Laurent Muli, als ik zijn naam goed zeg. Ja. Is daar gewoon heel belangrijk in geweest. Was ook genomineerd voor coach van het jaar. Ja, die had ook weer allemaal moeilijk. Allemaal fantastische coaches. Maar hij is een traject gestart met een aantal atleten. En hij heeft iets gecreëerd dat iedereen daarbij wil. Hij heeft een heel mooi stuk over in het NRC gestaan, project 400. Ja. En dat wij wel de fysieke bouw in Nederland hebben om een hele goede 400 meter te lopen. En hij heeft die groep samengesteld en die maken elkaar alleen maar beter. En ik denk dat dat wel meewerkt. En dat we ook geluk hebben met een goede lichting. Anouk Vetter, wat ik net al zei, doet al heel lang mee. Ja, hij heeft het ook fantastisch gedaan. Ja, maar is het dan ook zo dat als er een paar goede zijn, misschien weet je het ook wel uit andere sporten, dat dan ook weer andere goede atleten beter maakt? Dus dat je een soort zelfversterkend effect hebt? Ja, tuurlijk werkt het op die manier. En ik denk dat ook Charles van Comenet daar nog een hele belangrijke rol in heeft gehad. Om het allemaal zo goed mogelijk te kunnen faciliteren voor die atleten. En dat ze elkaar beter maken en dat je mazzel hebt met een lichting. Ja. En ook weer, we hebben sporten. Ik denk dat ook Daphne Schippers daar een hele belangrijke rol in heeft gehad. Als sportheld. Weet je, we willen kinderen inspireren, bereiken, mensen inspireren om weer voor een sport te kiezen. En ik denk dat dat ook meehelpt. Maar als je zegt een lichting, dan sluit er misschien ook in dat we misschien ook een keer een mindere lichting hebben. Ja, die gaan we zeker krijgen. Dat is natuurlijk dat is dan ook weer het leuke aan sport. Maar je hoopt nu met de kennis die je opdoet, de rolmodellen die ze zijn voor een jongere generatie, dat vind ik Femke Bol echt, dat zij weer een jongere generatie inspireert om aan atletiek te gaan doen. Ja, en als je dan net Niels Laros hoort, ik kan me ook voorstellen dat door de enorme ontwikkeling die we nu met name in het atletiek hebben, dat je dat soort talenten misschien net even iets eerder ontdekt en voorkomt dat ze of een andere sport gaan doen, of dat ze denken, nou, ik ga toch maar studeren, of ik stop ermee, het kost te veel tijd, of zoiets. Ja, nee, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk meespelen. En dat ze, dat opleiden zo goed mogelijk lukt, dat je ze er op tijd uit kan pikken. En dat ze met de top van de wereld mee kunnen doen. En daar worden ook die jonge talenten weer beter van. Ja. De sportploeg van de avond, die is ook bekend. Dat zijn de voetballers van Ajax geworden, want die hebben opnieuw kunnen stunten in de Champions League. Amsterdammers wonnen met 1-0. Van Bayern München en pakken daarmee, het is echt wel een sensatie, de koppositie over van de Duitsers. En aanvoerder Sherida Spitsen kan haar geluk niet op. Ja, is dat fantastisch. Ja, dit, hier leef je voor. Hier leef je voor als speelster. Ja, mooi, kan niet en ook nog winnen. Ja, dat zijn, we hebben een goede stap gezet, maar we zijn er nog niet. Als je het vergelijkt met vorige week, hè, toen werden jullie in het begin even overlopen door Bayern München. Het stond nu direct beter. Ja, dat klopt, man. We hebben ook daarover gesproken natuurlijk. Want het is al 2 keer voorgevallen tegen Roma en vorige week. Ja, en dat kan je niet een 3e keer overkomen natuurlijk. Dus daar praat je over. Dan moet je niet korte ballen gaan spelen in het begin. Moet je het wat langer zoeken, de druk bij hun neerleggen en niet bij jezelf. En dan lukt het dus ook om Romain Leuchter te bereiken, hè? Wat eigenlijk tot nu toe steeds lastig was. Ja, klopt. En die was ook heel sterk aan de bal. Dus die konden vervolgens ook het spel verleggen. Kijk, als zij iets minder sterk aan de bal is en ze pakken steeds die ballen van haar af, ja, dan kunnen zij richting onze goal gaan. Maar dat deed ze heel goed. En uiteindelijk zijn de middenvelders daaronder om door te voetballen van kant naar kant. Ja, we hebben gewoon goed gevoetbald. Je ziet wel, hè, dat het ballonnetje heel langzaam, maar zeker in die tweede helft aan het leeglopen is. Hè. Dan zie je ook hoe jong de ploeg is. Ja, maar dat is ook zo natuurlijk. Kijk, ja, heel jong. Met mij erbij eigenlijk. En oma. Ja, nou ja, dat is zo. Maar dat is wel strijden. Het echt uit je tenen halen. Laatste wedstrijd voor de winterstop. Ja, ik ben wel trots op de meiden. Maar niet alleen op de meiden die beginnen, maar ook op het hele elftal. Hoe wij dit samen doen, ja, daar ben ik trots op. Ja, dat was Sherida Spitsen tegen Gert van het Hof. Zometeen meer interviews over dat toch wel spectaculaire duel. Kijken wat er in de Kuip inmiddels is gebeurd. Want is de spanning weer een beetje terug, Andy? Jazeker, Robert, want het is een doelpunt van FC Utrecht. Goeie goal ook, voorzet vanaf de linkerkant. Komt bij Taylor Booth en de Amerikaan weet hem achter Bijlo te knallen, werkelijk. Het was even een verslapping aan de kant van Feyenoord. En dan laat Utrecht zien dat ze best wel kunnen voetballen. Meteen daarna even de vlam in de pan. Onder andere met El Karouani en Kelvin Stengs. Maar die rust en vrede is weer getekend. De rust is terug en de vrede getekend. Nu balbezit voor Utrecht. Goeie bal van Utrecht naar de linkerkant. Naar El Karouani, die de bal halverwege de Feyenoord-helft heeft. Mooi kaatsje. En dan bal voor het doel. En die wordt met moeite verdedigd door Feyenoord. Want de bal gaat over de achterlijn via Trauner. Een hoekschop dus voor FC Utrecht. De tweede in deze wedstrijd. 2-1 de stand na die goal van Taylor Booth. En dat is natuurlijk leuk voor de wedstrijd. Anders zou het wel heel eenzijdig worden, omdat Feyenoord zoveel sterker was. Maar toen ze eventjes de teugels lieten vieren, dacht FC Utrecht, kipping heb je. En met die bal vanaf de linkerkant zorgde Taylor Booth voor de 2-1. Nu de hoekschop van Can Bozdogan, de Duitser, die vanaf de linkerkant met het linkerbeen de hoekschop van FC Utrecht gaat nemen. Dan komt die bal richting tweede paal. Wordt weggekopt door Hartman. Wordt opgevangen bij Utrecht door Iqbal. Iqbal, een Engels-Irakese jongen die voor het eerst in de basis staat van FC Utrecht bij Ron Jans. Bal gaat naar voren. Geen goede bal, want die komt zomaar terecht bij Justin Bijlo. Het paasje van Bozdogan. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Nog een minuutje te gaan. 2-1. Feyenoord leidt tegen Utrecht. Gaan wij terug naar die wedstrijd in de arena. Die tussen Ajax en Bayern München. Die Ajax dus won. Vanwege een doelpunt van Romee Leuchter. En zij vond het een fantastische avond. Vooral de eerste helft speelde echt heel goed. Tweede helft zetten ze ons iets meer onder druk. Maar we hebben het zo goed volgehouden met z'n allen. Dus echt complimenten. Ja. Hoe is het voor jou om te scoren? Want eindelijk krijg je ballen. En dan gaat hij erin ook. Ja, nee, supermooi, weet je wel. Hier in de arena. Met zoveel mensen. Het is echt fantastisch. Ja. En ik vraag dat omdat je 3 wedstrijden droog staat. Dat knaagt aan de spits. Hè? Je was natuurlijk heel belangrijk voor de ploeg. Maar hier sta je voor. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk wel een doelpunt te maken. En ik denk dat ik vandaag iets meer kans heb gekregen dan afgelopen keer. Dus ja, ik ben er gewoon blij mee. Ik zie jullie echt werkelijk springen en dansen van vreugde. Kan je iets beschrijven van het gevoel in de ploeg? Ja, kijk, we werken hier iedere dag keihard voor, weet je wel. En ja, weet je, dit is gewoon fantastisch. Hier droomt iedereen van. En als je dan zo'n ploeg als Bayern uit kan schakelen, is het gewoon fantastisch. Hadden jullie daarvan gedroomd of werkelijk ook gedacht na vorige week? Natuurlijk, ja, we hadden echt vertrouwen in deze wedstrijd dat we ze konden pakken. Ik denk dat je dat vorige week ook al zag. En nee, echt mooi, ja. Ik heb nieuws voor je. Jullie staan aan kop in de pool. Oh ja, wat is die andere geworden? Paris gewonnen, 3-0. Meen je niet? Oh, oké, ja, dat is mooi toch, ja. Ja, zeker mooi. Zijn Romee Leuchter tegen Ajot Kloosterboer. Even zeggen dat AZ het moeilijk heeft tegen Hardenberg uit op een knollenveld. Het regent daar pijpen stelen. AZ staat wel met 2-1 voor. Hardenberg drukt en drukt en drukt. Maar het staat nog steeds 1-2. Even kijken in de Kuip weer, Benny. Extra tijd is ingegaan. Bijna afgelopen. 1 minuut. We zitten aan het eind van de eerste helft. 2-1 de voorsprong voor Feyenoord. Doelpunten van Stengs en Paciao en de tegengoal van Taylor Booth. Nu de doeltrap door Brandenhorst. Die schiet de bal naar voren. En dan denk ik dat de scheidsrechter Paul van Boekel zegt: weet je wat, we gaan naar binnen. Het is winderig, het regent niet. Maar het is wel tijd voor de thee. 2-1 bij rust. Feyenoord leidt tegen Utrecht. Oké, dankjewel. En die tweede helft die volgt zometeen. It's all goed, de Beach Boys. Dat was wel duidelijk, hè? En do it again. Het is 9:50. Ja, zullen wij weer even teruggaan naar Utrecht voor dat sportgala? Want verslaggever Eline de Zeeuw heeft, denk ik, jawel, nog meer winnaars bij zich staan. Katelijne Peters, Eveline Saalberg, Lisanne de Witte en Lieke Klaver. Fijn dat jullie er zijn. De 4x400 meter estafetteploeg vrouwen outdoor. Dat is eigenlijk, denk ik, de volledige omschrijving. Jullie hebben gewonnen. Tweede jaar op rij. Onwijs knap. Lieke, had je het zien aankomen? Ik had heel erg gehoopt. Maar 5 minuten voordat we dus de prijs kregen, zei mijn broer. Ja, sowieso Jumbo-Visma. En toen dacht ik, ja, oké, we gaan het dus niet worden. En toen dacht ik ook, ja, nee. Maar toen werden we het wel. Het is natuurlijk een beetje een clichévraag, hè? Had je het zien aankomen? Maar 2 keer op rij, dat is natuurlijk wel onwijs knap, toch? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat dit best wel goed is. Maar ik vind het ook heel knap dat we ook wereldkampioen geworden zijn. Dus het mag ook wel. Vind ik ook, het mag ook wel. Jij hebt het beeldje vast, zie ik, Katelijne. Staat hij thuis op de vorige, bedoel ik natuurlijk. Staat hij ook nog ergens bij jullie thuis? Die staat bij Lieke, heb ik net gehoord. ik weet niet waar, maar bij Lieke ergens. En jij gaat deze mee naar huis nemen, zo lijkt het in ieder geval. Nee hoor, dat moeten we nog even bespreken. Ze moeten eigenlijk voor een keer gewoon iedereen één geven. Dat vind ik eigenlijk ook, hè, sportploeg? We moeten gewoon nog 5 keer winnen en dan hebben we hem echt allemaal. Maar kan het nog beter na dit jaar? Nou ja, op zich hebben we komende jaar de Olympische Spelen. Dus ik denk het eigenlijk wel, toch? Heb je een heel goed punt. Na het EK-goud, het WK-goud, dan het Olympisch goud. Ja, we missen er nog één. Dus ik denk dat we aan de bak moeten. Maar ik denk dat dat kan. En als je het dan vergelijkt, Eveline, vorig jaar met dit jaar, is dit dan ook echt een superieur jaar? Ook als je het zelfs met dat topjaar van vorig jaar vergelijkt? Ja, ik denk het wel. Want vorig jaar waren we natuurlijk Europees kampioen en nu wereldkampioen. Dus er zijn wel een paar hele sterke landen zoals USA, Jamaica, waar we nu dus ook voorbij zijn. En weer een Nederlands kroor, dus nog sneller ook. Nou is dit het sportgala. Jullie zien er allemaal fantastisch uit natuurlijk. Ik zie Lieke in een groene jurk, ik zie jou in een zwarte jurk, jij in het glitter ook. Is dit nou ook echt een hoogtepunt voor jullie, zo'n gala? Of een beetje een moetje ook? Oeh! je het echt antwoord of niet? Nee, het is, ik sta wel liever in mijn Adidas pak met mijn sneakers aan wel. Maar het is een klein beetje moeite. Maar het is wel heel leuk hoor. Het is echt heel leuk. Ja, leuk. Dat is het. Ja, leuk. Wie hebben jullie al gesproken? Mijn moeder heb ik gesproken. Mijn zusje. Hier op Schala, zijn ze ook? Ja, ja, zijn ook hier allemaal. Nee, verder geen idee. Gesproken, maar dan hebben we geen idee tegen wie we eigenlijk praten. Oh, wat heerlijk. Dus jullie denken van ja, ik heb eigenlijk geen idee wie er nu hoi tegen me zegt of wie me nu begroet. Klopt, ja, gewoon ja, en gewoon gezellig. Kijk, ik zie nu Jeroen Stomphorst de studio binnenlopen. Dat betekent dat we plaats gaan maken voor tv, zo werkt het dan. Dus ik wil jullie bedanken voor even dit momentje. En heel veel plezier zometeen ook met Jeroen en natuurlijk dit sportgala. En ik zou zeggen, leer wat mensen kennen. Hartstikke gezellig hoor. Dank jullie wel. Ja, dankjewel Eline ook. Zij stond bij Katelijne Peters, Eveline Sauberg, Lisanne de Witte en Lieke Klaver, de estafettelopers dus. Die natuurlijk sportploeg werden vanwege die wereldtitel op de 4x400 meter in Boedapest. Het ziet er o zo overtuigend uit. Kan Bol nog wat? Is er zilver mogelijk? Goud is onbereikbaar. Jamaica op weg naar goud. En Nederland hier met Femke Bol in gevecht voor drie. Daar gaat Bol. Die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica. Ja, wereldkampioen Nederland. Wat een gigantische sprint op die laatste 50 meter voor Femke Bol. Ongekend. Je dacht, één is niet meer mogelijk. Dit is echt sensationeel wat die vrouwen hier laten zien. Ja, dit is wel... Ik heb een vuiltje het horen. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ja. Dit was echt... heb jij ooit zo'n atletiekrace gezien? Het was een geslagen positie toch, waar ze toch vandaan kwamen. Niet te doen was dit. Ja. Echt, en ook zo knap op de echte laatste meters gaat ze er voorbij. Ja, geweldig. Ja, kun je je voorstellen wat dan... Want Femke Bol was natuurlijk de laatste loper. Wat er dan in je lijf gebeurt als je zo'n achterstand goed aan het maken bent? Op Jamaica was het, hè? Ja, dat was dat. Ik denk dat je het zuur spat uit je oren. Ze stortte volgens mij ook helemaal in. En wat ik zo ontzettend knap vind aan haar, want eerder in dat toernooi valt ze. En ja, zij weet zich zo te herpakken. En ja, ook je hoort ook de energie in zo'n team, hè, in zo'n ploeg. En natuurlijk zijn ze heel blij met Femke Bol, want die maakt wel het grootste verschil. Maar het plezier spat er ook vanaf. Ja. En dus zijn zij ten koste van de Jumbo-Visma en de waterpolo-vrouwen nu ook de sportploeg van het jaar. Robert, volg ook die wedstrijden in de KNVB-beker. Zijn er misschien nog wat tussenstanden, uitslagen? Nou, AFC is door ten koste van RKAV Volendam. Feyenoord-Utrecht, ruststand, daar zijn we live bij, 2-1. NEC heeft met 6-1 gewonnen bij GVVV en eerder vandaag al Den Haag. Wint met 2-0 van Sparta, dat is ook wel een sensatie. Ja, maar ik wil Hardenberg tegen AZ weten. Ja, daar ga ik nu naartoe. Oh, gelukkig. Laatste seconde, afstandsschot van buiten de 16. Geweldige goal, 2-2. Hardenberg AZ, daar gaan ze verlengen. Zometeen het vervolg, we zijn er weer na 10 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik heb echt letterlijk hier in mijn handen een gouden envelop. Wat is volgens u het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2023? Stem nu op nporadio1.nl/non-fictie en maak kans op het winnende boek. Maar wie is de winnaar? Komende vrijdag reikt Umberto de prijs uit in zijn programma. Live vanuit Bibliotheek Neude in Utrecht. En de winnaar? Stem nu op nporadio1.nl/non-fictie en luister naar vrijdagmiddag van 2 tot 4 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Hey, wie past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur.

Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Ome Willem, de val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste december cadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, het laatste uurtje langs de lijn en omstreken met natuurlijk bekervoetbal en het feest van de sportverkiezingen dit jaar. Over bekervoetbal gesproken, in de Kuip is de tweede helft, ze het horen nog net niet begonnen, anders zou het heel raar zijn met de muziek. Tweede ronde van de beker tussen Feyenoord en Utrecht en die Houtkamp. Ja, ze staan wel klaar hoor, om aan de tweede helft te gaan beginnen. Twee ongewijzigde ploegen. Leuke eerste helft gezien, waarbij Feyenoord de gaatjes goed wist te vinden bij FC Utrecht. Veel kansen creëerde, twee keer scoorde. 2-0 voorkwam, maar 2-1 door Booth maakt dat het weer een echte wedstrijd is geworden. En die tweede helft is nu zojuist in gang gezet in de wedstrijd Feyenoord tegen FC Utrecht voor de beker. Het feest op het sportgala van NOC-NSF loopt nog even door en wij feesten nog even mee. Edwin Cornelissen en Eline de Zeeuw. Het klinkt in ieder geval nog gezellig bij jullie, zo te horen. Zo gezellig dat ze ons niet meer horen. Ze allemaal nog een... ja, ik denk, wie begint? Is het Edwin? Ben ik het? Maar... Zal ik maar beginnen dan, Edwin? Ja, heel goed. Nou. Ik ben net door de menigte heen gebaand, wilde ik vertellen. Als een soort B100, want jullie moeten je wel even voorstellen hoe wij eruit zien. Wij hebben een soort radioantenne op onze schouders. Naast onze gala-jurk, dus dat ziet er heel bijzonder uit. Nou, zo heb ik me door de menigte heen gewurmd naar het feestgedeelte van het gala. En ik sta hier nu tussen de turners die aan het dansen zijn. Tussen de zwemmers die met een wijntje in de hand staan. Er wordt hier gedanst ook naast me, dus ja, er gebeurt van alles. En ik ga zo proberen een van die sportmannen van het jaar, een van die genomineerden te spreken. Dus wie weet. Nou, jullie op de hoogte. Edwin, nu mag jij. Oh ja, nou dan nog even Edwin. Oh ja, mag ik? Nou, Ja, nee, ik sta hier zo in het gebied waar nog niet gedanst wordt. Want hier wordt vooral naar de televisieuitzending gekeken. Zijn mensen een hapje en een drankje aan het doen. Ik heb overigens wat meer mensen gezien die het voorbeeld van Eline hebben gevolgd. En die de naaldhakken hebben verruild voor gimpen. En ja, het enige, Eline, wat ik me nog afvroeg. Heb jij je dansschoenen al aan? Ik heb mijn sneakers aan en daar kan je heel goed op dansen, Edwin. Dus ik denk dat jij zo even naar die feestzaal moet komen. Zo, nu mogen wij weer, jongens. Ja, dat doen we dan maar. Ja. Sorry, jongens. Want het is tijd voor het sportnieuws van vandaag. Mathieu van der Poel en Femke Bol zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar bij het NOC-NSF Sportgala. In Utrecht kreeg Bol ook nog een andere award. Sportploeg van het jaar 2023 is geworden... De estafette vrouwen, 400 meter, outdoor. En ook Dieter de Groot en Joël de Jong vielen in de prijzen. Zij werden parasportvrouw en parasportman van het jaar. De prijs voor parasportploeg ging naar de rolstoelbasketbalvrouwen. Niels Laros werd uitgeroepen tot grootste talent. De Ajax-vrouwen hebben in de Champions League met 1-0 gewonnen van Bayern München. De Duitse landskampioen. En door die zege bezet Ajax nu de koppositie in Champions League Pool C. En drie wedstrijden in de tweede ronde van de KNVB-beker die zitten er inmiddels op. ADO Den Haag won met 2-0 van Sparta Rotterdam thuis. Verder won NEC met 6-1 van GVVV. De amateurs van RKAV Volendam verloren nipt met 1-0 van AFC. En zoals ik al eerder zei, bij de wedstrijd tussen de amateurs van HHC Hardenberg en AZ Was het na 90 minuten 2-2. Daar zijn ze inmiddels 10 minuten bezig in de verlenging. En het staat daar nog steeds 2-2. En PSV-trainer Peter Bos verkiest in dat KNVB-bekertoernooi keeper Joel Drommel boven de normale eerste keus Walter Benitez. Ik heb dat gedaan omdat hij vorig jaar dat toernooi gewonnen heeft. En ik vind dat hij dat toernooi dan ook weer moet kunnen, die titel ook weer moet kunnen verdedigen. Ja. Hij heeft dat daar heel erg goed gedaan. Dat heb ik ook meegekregen en ook zelf gezien. Dus ik vind dat hij dat dan ook verdient. En en daar leeft hij natuurlijk nu enorm naartoe. Ja, morgen staat Drommel dus op doel in de bekerwedstrijd tegen FC Twente. En dan darter Niels Zonneveld. Die is uitgeschakeld op het WK in Londen. Hij verloor in de tweede ronde kansloos van Ross Smith. Het werd 3-1. Richard Veenstra wist wel de volgende ronde te halen. Hij won met 3-0 van Ben Robb. En Toon Haarts maakte in februari definitief zijn rentree in het veldrijden. De Belg krijgt bij de ploeg De Schacht Hens Maas de kans om terug te keren na zijn 2-jarige dopingschorsing. Haarts heeft altijd ontkend een verboden middel bewust te hebben gebruikt. Richard Verschoor rijdt volgend jaar zijn vierde seizoen in de Formule 2. De laatste opstapklasse richting de Formule 1. Daarvoor keert hij terug bij zijn oude team, Trident. Eind januari begint Verschoor met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. 1 maart is de eerste race en die is in Bahrein. Gaan wij weer naar het bekervoetbal. We volgen dus ook met een schuin oog die wedstrijd tussen HHC Hardenberg en AZ. Werd op het laatst nog 2-2 door Hardenberg. Daardoor nu een verlenging, maar er werd zojuist gescoord in die verlenging door AZ. Het staat daar nu 2-3. Gaan wij weer terug naar de Kuip. Feyenoord-Utrecht, Andy. Ja, Feyenoord heeft het toch wat lastiger met Utrecht dan het in de beginfase zo leek. Want toen ze met 2-0 voorkwamen en kans op kans kregen, met name Gimenez, 2 grote kansen. En daar waar hij in de competitie toch weinig moeite heeft om het doel, het net, te vinden. 18 keer heeft hij dat al gedaan. Lukte dat nu even niet. En dus 2-1. We zitten in de tweede helft. 5 minuten gespeeld. Balbezit aan de rechterkant voor Teravest. Die de bal even terugspeelt naar achteren naar Flamingo. En dan gaat de bal naar voren. Aie Romenei die de bal niet lekker onder controle krijgt. Het was ook buitenspel van hem. Dus is er een vrije trap voor Feyenoord die snel genomen is. Wiever naar Timber. Timber naar buiten naar Paschau. Paschau halverwege de helft van FC Utrecht naar binnen toe. En dan een aardig driehoekje met Hartman, met Timber en met Paschau. Terug naar, naar Timber. Probeert de bal bij Gimenez te krijgen, maar dat lukt niet. En dan is het de keeper van FC Utrecht, Matthijs Brandenhorst. Hier geldt hetzelfde voor als bij PSV. Brandenhorst krijgt de voorkeur boven de vaste keeper van FC Utrecht, die natuurlijk wel op de bank zit, hoor. Barkas, Vasily Barkas. Nu, balbezit aan de linkerkant voor het team van Feyenoord met Hansko, die de bal even kwijtraakt en hem wel weer onder controle heeft. En zo zien wij dat de tweede helft alweer ruim 6 minuten bezig is en nog altijd 2-1 staat voor Feyenoord tegen FC Utrecht. Goed, gaan we weer even naar Eline de Zeeuw bij het sportgala in Utrecht. Je staat, als ik goed ben geïnformeerd, bij de lichtflits van Luik Gerstel, oftewel bij Koning Sprint, genomineerd voor Sportman van het jaar. Ja. Ja, ja, nee, dat heb je heel mooi omschreven, Robert. Hij staat inderdaad naast me. Ik heb hem van de dansvloer af moeten trekken. Excuses daarvoor, Harry. Terwijl Danza Corduro hier door de speakers gramt. Ja. Eigenlijk niet echt leuk dat ik dat doe, hè? Nou, zo, ja. Ik stond wel. Nee, schrapje. Maar het was zo gezellig, ja. Ja. Ja, heb je goed sportgala tot nu toe? Ondanks misschien die teleurstelling van geen sportman van het jaar worden? Nou, dat was geen teleurstelling. Ik had voor de zekerheid geen speech voorbereid. Want ik ging er wel heel erg vanuit dat Mathieu hem ging winnen. Dus geen verrassingen. Maar ik was heel blij dat ik überhaupt bij de genomineerden mocht staan. En daar kan ik heel trots op zijn. En ik heb een lekker feestje. Ja. Je zegt, ik ging ervan uit dat Mathieu ging winnen. Max Verstappen, die had jij al even geëlimineerd in je hoofd. Ja, ik ben toch iets meer wielrenfan natuurlijk dan een autorace. Dus nee. Ik vond, ja, Mathieu weer na zoveel jaar weer een wegtitel op de weg. En wereldtitel. Dat vind ik zoiets groots en moois. Daar heb ik was natuurlijk zelf ook in Glasgow toen hij won. En daar heb ik ook hard naar gekeken en heel erg gejuicht. En voor heel mooi. Ja. Ja, dat als sportliefhebber kan jij daar echt van genieten. Ja, zeker. Echt, ja. Zo'n avond is voor jou ook geniet. Ik zie je lekker een biertje drinken. Dat kan gewoon ook als topsporter op dit soort avonden. Nou, dit kan niet zomaar. Dit is wel ingepland. Zo van, oké, dat is wel een leuk feestje. En we staan natuurlijk aan de vooravond van 2024 Olympisch jaar. Daar kijk ik wel heel erg naar vooruit. Maar ja, dan een moment als dit dat je nu wel een keer kan ontspannen. Dat is wel heel fijn. Dat is ook belangrijk, denk ik. Want je stelt jezelf doelen natuurlijk ook voor zo'n jaar. Dat zijn behoorlijke doelen ook al. Is het dan ook echt belangrijk om juist dit soort momenten in te plannen, om die ontspanning op te zoeken? Ja, het is natuurlijk, het is niet zo zwart-wit, denk ik, dat je moet zeggen van oké, dan ga ik plezier hebben, dan niet, dan ga ik thuis bank. Zo zwart-wit is het niet. Maar uiteindelijk komt het wel een heel op een balans. Het is natuurlijk super makkelijk om de allerlaatste maanden voor de Olympische Spelen alles voor te doen, alles voor te laten. Echt alles. Maar je moet natuurlijk wel realistisch blijven. En een leuk feestje als dit, dat past er wel bij. Nu heb je een geweldig jaar achter de rug ook vooral. Niet voor niets sta je op die lijst van genomineerden. Waar ben je dan het meest trots op als je terugkijkt? Afgelopen jaar ben ik voor de vijfde keer wereldkampioen sprint geworden. Ik denk dat dat wel hoog op lijst staat. Maar het is ook heel mooi. We hebben dit jaar de teamsprinttitel teruggepakt van Australië. Die hebben we vorig jaar verloren. Beetje pech eigenlijk. Terwijl ik denk dat we wel met z'n drieën waren we de beste. Maar het kwam niet uit op de wereldkampioenschap. En ik denk dat we die nu terug hebben gepakt. Dat dat een hele mooie stap is richting volgend jaar. Ik kan natuurlijk ook individueel kijken. Maar ik denk dat we met het team wel een hele mooie stap hebben gezet richting volgend jaar. Waar we echt heel veel kans gaan maken op de Olympische titel. En ik weet, daar gaan we echt alles aan doen. En we hebben daar vertrouwen in en we gaan er zo hard aan werken. Daar krijg ik gewoon energie van om überhaupt over te vertellen. Dus, merk het. Ja, laat staan om over voor te gaan trainen. Ja. Met succes komen ook al verwachtingen. Je hebt het natuurlijk ook al over volgend jaar. Je begint er zelf over. Wat doet die druk met jou? Ik weet niet beter dan dat er verwachtingen of druk is. Ik heb druk nooit. Ik weet niet. Ik zie het altijd als een kans om iets te laten zien. Ik zeg altijd van ja, als er heel veel druk op staat en dan kijken er veel mensen. Ja, dan heb je juist die kans om te laten zien wat je kan. En ik probeer het niet als een nadeel te zien. Ik probeer het als positief te zien. En tot nu toe lukt dat aardig. Ja. Kan je ervan genieten? Ik geniet daar heel hard van. Ja, zeker. Dan zeg ik vooral, ga lekker terug naar die dansvloer. Want ik hoor Let's Get Loud uit de speakers komen. Laten we zien of die sports een beetje losgaan. Jij mag het initiatief nemen, denk ik. Mooi. Dankjewel, Harry Lafrijzen was dat, die nu lekker losgaat op Jennifer Lopez. Oké, dankjewel Eline op dat fijne sportgala dus. Dat we ook hier bespreken met Kim Lammers. Waar ging jij op los? Sorry, ben ik wel benieuwd. Waar ging jij op los? Oh, niet specifiek iets hoor. Ik hou van een lekker beat. Nee, maar als je ging ontspannen of zo, als het echt mocht. Als het echt mocht, ja, dan ging ik me gewoon oldschool naar de Bastille. Wat is dat dan? Dat is een mooie kroeg in Amsterdam. Kijk. Want Ariel Vrijs, dat is wel grappig, die zei ook van ja, ze moeten het echt plannen, zo'n biertje. Nou, we hadden ook afspraak in het Olympisch jaar dat we een soort van twee jokers konden inzetten. Dat is ook als je landskampioen wordt en misschien om je verjaardag te vieren. Maar daar hadden we wel ook echt, dat was vanuit het team, dat was niet door de coach opgelegd, daar een afspraak over gemaakt. En twee keer in het jaar mag je alcohol drinken? Olympisch jaar, hebben we dat gewoon met elkaar afgesproken. Wauw. Is dat moeilijk dan? Ik ben niet zo'n drinker, dus voor mij... Ga je dan gelijk vol gas? Dat je denkt, ja, ik heb maar twee jokers. Nou, dan ga nee, ik kan er echt heel slecht tegen. Dus als ik dat zou doen, dan zou ik vervolgens een week niet kunnen functioneren. Dus nee, voor mij geen probleem. En overigens wonnen wij... Ik won met mijn club Laren nooit die landstitel. Dus wij hadden daar ook een joker in gezet om ons verlies wederom weg te drinken. Dat is ook wel mooi. Je zei het al, het is vooral een heel mooi evenement om het sportjaar dat achter ons ligt te vieren. Nou, dat kan met 2023 heel erg goed, want het was een ontzettend mooi sportjaar. Daar staat ze. Het is even voor 9:30 in Londen. Stefan Hassan, debuterend dus op de markt. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. Eén hoorde nog en dan een laatste deel tot de finish. En zo is er goud voor Nederland. Wereldkampioene Femke Bol met groot vertoon van macht. En daar gaat Xandra Velsenboer naar de leiding in deze wedstrijd. Gouden medaille Xandra Velsenboer. Weer galoos. Een ontstellende surprise. Jutta Leerdam is de grootste op de kilometer. Zij is met 1:13:03 wereldkampioen. In het seizoen 22-23, Feyenoord is landskampioen. Paul Paul van As heeft zijn eerste echte titel te pakken als vrouwenbondscoach. Nederland is opnieuw Europees kampioen. Daar gaat Paul. Die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica. Ja, wereldkampioen Nederland. Wauw, dit is echt sensationeel wat die vrouwen hier laten zien. De Duitse Sven Mislintat wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. Mathieu van der Poel is wereldkampioen 2023 met val. 38 jaar na Joop. Demi Vollering, zij wint de Tour de France van. Hier bloeit Caroline Florijn, tweevoudig wereldkampioen. Jeroen Dalmé heeft het voor elkaar, Europees kampioen. Vijfde wereldtitel, Harry Lafrijzen. Hij declasseert alles en iedereen. Ja, Nederland wereldkampioen. Een nieuw waterpolo-wonder. Van Hassan, debuterend op de marathon en dan meteen winnen. Onwaarschijnlijk wat ze hier laat zien. En het Spa is begonnen. Ja, de ereronde voor Van Vleuten. Beetje moeilijk om te geloven nog. Ja, als je erover begint, dan doet het me weer veel. Ik weet het niet, ik heb ervan genoten. Was leuk, was heel mooi. Ja, als je dit zo hoort, Kim Lammers, ja, 2023. Dat zijn we goed eigenlijk. Ja, niet, maar, en dat, ja. Ik heb daar zoveel zin in, die Olympische Spelen. Ja, ja, het is echt wel iets waar we trots op mogen zijn. Wat springt er gewoon uit jouw jaren, uit jouw belevenis uit, als je dit zo hoort? Nou, Sivan Hassan ook echt ongekende prestatie natuurlijk. Die op blijkbaar een korte afstand, als in 1500 meter, 5 kilometer, 10. En dan in één keer een marathon wint. En ook hoe ze hem wint. Velsenboer ook heel knap natuurlijk. Dat er dan toch weer als Schulting wegvalt, dat daar weer iemand anders op staat. Ja. Ja, in zoveel verschillende sporten dat we het zo goed doen. Maar Sivan Hassan, je kunt grote woorden gebruiken, maar heb jij ooit zoiets gezien als dat ik, het was geen wereldkampioenschap, het was geen Olympische Spelen, maar die marathon in Londen, die eerste, heb je zoiets onvoorstelbaars gezien maar in sport? Nee, maar je denkt bijna, is het acteer je niet of zo? Dat het lijkt alsof er iets mankeert en dat jij, maar jij weet ondertussen toch dat je heel veel in je tank nog hebt zitten, waar je op een gegeven moment weet, nu ga ik mijn gaspedaal drukken en ik ren iedereen eruit. Nee, ja, maar in je eerste marathon, hallo? Natuurlijk niet. Echt bizar. Toch, dat is toch een beetje alsof jij de WK-finale speelt en denkt, we schieten vast 2 in eigen goal en dan het lukt ons nog wel. Ja, precies. Ja. Nou ja, bizar, ongekende prestatie. Ja. Ja. Maar is er iets, als bijvoorbeeld over een jaar of 4 of zo, ik vraag aan jou van, weet je nog, 2023, dat was een sportjaar zeg. Wat komt er dan als eerste bij naar boven? Nou ja, wel toch een beetje saai misschien, maar toch Femke Bol en Sivan Hassan ook. Mm-hmm. Ja, en Mathieu van der Poel. Maar ik ben niet een enorme wielren. Je hebt er nu 3 genoemd, hè? Ja, nee, niet helemaal goed. Maar waar denk je aan dan in zo'n jaar? En dan vergeet ik waarschijnlijk Jutta Leerdam. En Ajax zou ik ook niet zo gauw vergeten trouwens dit jaar. Je probeert maar dat gewoon nu politiek correct te zijn, want je wil gewoon niemand vergeten. Snap ik wel. Ik zit gewoon meer te denken aan. Nou, ik zeg bijvoorbeeld gelijk Mathieu van der Poel met val en dan toch nog wereldkampioen worden. Ja, is ook bizar. Dat staat op Netvlies. Maar daar, hoe moeilijk is het om je uit te kiezen uit zoveel bijzondere sportprestaties? Ja, je hoeft eigenlijk ook niet te kiezen. Gelukkig. Voor de hockeyers was het ook een goed jaar. Ja, fantastisch jaar. Ja, die, ik denk ook wel heel fijn in de druk kalender voor de mannen en de vrouwen dat ze door het winnen van het EK meteen hebben gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, want dat zit er anders ook nog tussen. En ook echt knap, met name, bij de vrouwen. Is het geen verrassing, maar bij de mannen is het gewoon echt een hele mooie, knappe prestatie. Ja, is het ook een beetje jammer dat het bij de vrouwen misschien niet meer echt een verrassing is? Het lijkt me ook moeilijk voetballen. Of moeilijk hockeyen, sorry. Nee, daar maak ik me ook wel een beetje zorgen over. En ik begrijp ook niet hoe het kan. En dat doet niks af aan de prestatie van de dames. Want dat is ongekend knap dat er elke weer een generatie opstaat met supergoede talenten die heel makkelijk weer door kunnen stromen in Oranje. Maar ik maak me wel zorgen om de staat van Argentinië, Engeland, Duitsland. Ja, Duitsland is gewoon nu verder weggezakt. België is daar overheen gegaan. Ja, daar maak ik me zorgen over. In die zin dat er in mijn tijd 5-6 keyplayers per team rondliepen. En nu, ze zijn echt slecht. Ik denk dat elke ploeg in het linker rijtje, ik doe misschien een gevaarlijke uitspraken nu, maar wint van Argentinië, van Engeland en van Duitsland. Heb je er een verklaring voor dat de rest van de internationale top zo is weggezakt? Ik weet niet of dat de concurrentie is van het voetbal wat in één keer in opkomst is. Dat zou dan in Nederland ook zo moeten zijn, dat is het niet. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee. 20 jaar geleden gingen wij Australië en Argentinië kopiëren. Draaiden een fulltime programma. Mark Lammers besloot ook dat wij een fulltime programma moesten draaien. En nu, ik weet het niet, ik heb echt geen idee. En Argentinië stort natuurlijk de economie behoorlijk in. Ja, maar er is wel andere politieke kopzorgen. Misschien dat dat nog een beetje... Ja, maar goed, dat was in 2001 ook. En toen stond er ook een Argentinië. Ja. En ik denk dat daar wel, daar zijn ze veel te lang doorgegaan. Aymar was de vedette van Argentinië. Is zelfs boven Messi uitgeroepen op zo'n gala als vanavond. Ja. En daaromheen, ze zijn allemaal tot een 36, 37ste doorgegaan. En dan wordt het wel moeilijk om zo'n gat weer te dichten. Ja, snap ik. Goed, we houden even naar het gala. Je zult maar wereldkampioen worden, Edwin Cornelissen. En dan geen prijs winnen. Ja. Dat is toch wel een beetje ingewikkeld uit te leggen, denk ik. Vind jij het ingewikkeld uit te leggen, Laura Aerts, keepster van Oranje, dat je wel wereldkampioen wordt, maar hier niet de prijs pakt? Ingewikkeld, ja. Nou, het is ingewikkeld omdat er zoveel goede genomineerden zijn, denk ik dan. En ja, hier heb ik het niet zelf in de hand om te winnen. En bij een wereldkampioenschap wel. Oh, wat heet. Ja, je was de held van Oranje natuurlijk bij die strafworpenserie in de finale van het WK Waterpolo, Laura. En je zei, dit is de eerste keer dat je bij het gala bent. Ja, dat klopt. Al die andere keren kon ik nooit. Ik zat in het buitenland. En nu eindelijk kon ik er live een keer zelf helemaal dressed up een keer bij zijn. Ja, en hoe vind je dat dan? Wat is je ervaring vandaag? Ja, ik vind het superleuk, supermooi gedaan ook allemaal. Ik vind het heel mooi om te zien alle sporters die hier rondlopen. En dat er echt wel zo aandacht wordt besteed aan de sporters. En niet alleen degene die dan ook winnen natuurlijk, maar alle genomineerden. En ook de voorgenomineerden in de voorcategorieën. Ja, dat is wel heel mooi om te zien, deze waardering. Ja, precies, want er wordt dan altijd gezegd, hè, we vieren de sport. En dat is het ook eigenlijk, dat je ook elkaar eens treft. Want dat komt niet zo vaak voor natuurlijk. Ja, inderdaad. En nu doet Team NL ook heel goed bijeenkomsten organiseren, zodat we elkaar een beetje leren kennen. Want ja, straks dan zien we elkaar allemaal in het Olympisch dorp. En dan weet je niet zo goed wie is. En hier ga je wel nieuwe gezichten zien. Of gezichten van op tv. En dan ga je even praten. En dan leer je iemand persoonlijk ook een klein beetje kennen. Dat is wel heel leuk. Hoe bijzonder was dit jaar voor jou? Je keert terug bij Oranje en je pakt een glansrol in de finale. Je wordt wereldkampioen. Finest hour zou je kunnen zeggen. Ja, het is toch haast een soort van speelfilmscenario dit? Ja, bijna wel. Ja, het is ook een hele unieke situatie inderdaad. Omdat ik toch 2 jaar uit ben geweest en terugkom. Dat was heel hard werken. En uiteindelijk ben ik echt super blij om terug te zijn. Het is echt bizar dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Maar alles klopte gewoon. En ja... Moet je jezelf soms ook even knijpen van dat dit mij overkomt zo met zo'n comeback en dan goud winnen? Nou, ik droomde wel zeg maar soms nog over dat je... ik word helemaal afgeleid, jongen. Ja, iedereen die roept je wat toe. Bedankt, Staf. Soms dan is het wel dat je in de dagdroom nog even terug moet denken dat het werkelijkheid is. Ja, nou dat is het inderdaad. En over die staf gesproken, Doudesis, jullie bondscoach. Dat is ook iemand die jullie echt heeft leren geloven in het hoogst haalbare, hè? Ja, precies. Hij heeft ons mentaal daarin echt wel in voorbereid en heel sterk gemaakt. En deze ploeg heeft ook echt wel een heel duidelijk doel. We hebben allemaal echt... We willen hetzelfde. En we doen er hetzelfde voor. En we hebben het echt meer over voor elkaar bijna dan voor onszelf. En dat maakt deze ploeg heel speciaal. Ja, en jij draaide natuurlijk al een tijdje mee met Oranje. Maar zie je nu echt iets bijzonders ontstaan? Want het is nu eigenlijk een soort mix, hè, van ervaring en jong talent. Ja, en ik denk precies dat die mix het heel erg mooi maakt. De ervarenen die de rust en de dingen meebrengen van... Hey, let een beetje hierop, daarop. En de jeugd die het onvoorspelbare weer meebrengt. En het spel, we zijn gevaarlijk van heel veel kanten. Nou ja, hij heeft jullie laten geloven in jezelf. Dat het dus kan de beste van de wereld zijn. Waar in het verleden was het altijd van Amerika. Hè, dat stak er met kop en schouders bovenuit. Nu komen de Spelen eraan. Wat doet dat geloof in eigen kunnen met het oog op die Spelen? Nou ja, na zo'n wereldkampioenschap groeit dat natuurlijk. Je wordt beloond voor het hele harde werken. En uiteindelijk hetgene waar je van droomde, komt daadwerkelijk uit. Dus je weet, we kunnen het. En natuurlijk, dat heb je altijd in je hoofd van ik kan het. En je probeert elkaar daarin ook echt te sturen. En dan lukt het uiteindelijk. En dan is dat wel heel fijn voor voorbereiding naar Parijs toe. Dat daar kunnen we het ook gewoon. Het kan. Wordt het dan ook dat het moet, zeg maar? Dat je inmiddels de status hebt dat alles minder dan die Olympische titel teleurstellend is? Ik denk niet dat we zo echt de druk van moeten op ons leggen. Maar dat het wel altijd een stukje willen blijft. En echt een stukje dromen. We weten, we hebben nog steeds hele goede concurrenten. Waar we nog steeds elke keer opnieuw 0-0 tegenaan moeten vechten. Je bent nu wel een van de favorieten. Dus die druk, die heb je wel. Maar die nemen wij nu ook aan. Wij willen ook nu die druk in zijnde. We zijn nu één keer de wereldkampioen geweest. Maar we willen het weer. We willen ook Europees en we willen ook Olympisch. En dat 16 jaar na de gouden ploeg van Peking. Ja, nou, dat zou heel mooi zijn als dat lukt. Ik wens jullie veel succes mee. En ja, geniet nog eventjes. Hè? Want er komt nog een EK aan, moet ik even zeggen, in eigen land, begin januari. Dus het is even feesten en dan weer door, hè? Ja, precies. Eventjes nog een dansje, maar heel snel naar huis, naar bed. En voorbereiden voor Eindhoven, het EK. Nou, dansje. La Vrijze staat nog op de dansvloer, geloof ik, die wielrenner. Dus je weet nooit wat je tegenkomt. Dankjewel, Laura. Geen joker voor de waterpolenvrouwen vanavond. We gaan weer eventjes schakelen met Andy. Andy, tijdje niet gehoord in de Kuip. Dan neem ik aan dat het nog 2-1 is. Kan Utrecht wel een vuist maken zo richting het einde van die wedstrijd? Nog niet, maar er is flink gewisseld. Ook aan de kant van Feyenoord. Laat ik daarmee beginnen. Ueda en Minte zijn gekomen. En Ueda schoot de bal meteen wel via een tegenstander op de lat. En die tegenstander was Nick Viergever. Bijna 3-1 voor Feyenoord dus. 2-1 nog wel tijd. Bij Utrecht 4 nieuwe namen. En kijken of dat wat op gaat leveren. Ze zijn wel aanvallender gaan spelen. En dat betekent dat het dus wat meer open ligt aan achterin, zeg maar. Nu een bal naar voren, komt niet terecht bij Ole Romanee. En dus is het balbezit voor Feyenoord via Hansko. Die speelt hem eventjes breed, zoals altijd, eigenlijk naar zijn aanvoerder, naar Trauner. Overigens, Minte noem ik net. Dat is een man die na deze wedstrijd richting de Afrika Cup gaat. Die begint half januari tot half februari. En dan is Feyenoord dus deze speler kwijt. Net als Zerouki, want die gaat voor Algerije naar de Afrika Cup. En dus zijn dat twee spelers die je even een tijdje moet missen. Hoekschop voor Feyenoord. Nu aan de rechterkant, linkerkant van het veld. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Want voor de keeper is het aan de rechterkant. Is het een hoekschop die genomen gaat worden door Pacquiao. Of door Stengs, die er ook bij komt kijken. De wind waait in het voordeel van Feyenoord. Dus zeg maar in de rug van Feyenoord richting het doel van Brandenhorst. En kun je dus een lekkere hoekschop nemen met een mooie draai richting het doel van die keeper. Die het overigens uitstekend doet tot nu toe. Daar komt die hoekschop van Pacquiao. Gaat inderdaad richting het doel. Maar Wiever kan er net niet bij. Bal wordt wel gekopt door FC Utrecht, gaat over de zijlijn aan de andere kant van het veld. 70 minuten hebben we gespeeld. Nog 20 te gaan. Feyenoord leidt met een zeer kleine marge. 2-1 tegen FC Utrecht. NPO Radio 1. Goed, dit is over 10:30. Tijd voor het NOS Journaal. Het is van gisteren. De asielzoekers die vandaag in Uden bij het Van der Valk Hotel aankwamen, mogen toch blijven. Dat meldt Omroep Brabant. Het hotel werd gisteren aangewezen als noodopvang voor asielzoekers, maar de rechter schorste de vergunning op het laatste moment. Maar toen stonden de eerste 98 asielzoekers al op de stoep. In Groningen is een lichaam gevonden in een kanaal. Het is niet bekend of het om de 25-jarige Thomas gaat, die sinds vrijdag wordt vermist. De politie is al dagen op zoek met drones, helikopters en houdt ook flyeracties in Groningen. Ooggetuigen zeggen tegen een VN-hulporganisatie dat Israëlische soldaten ongewapende Palestijnen hebben geëxecuteerd. Het zou gisteren zijn gebeurd bij een inval in Gaza-stad. Israël heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Oud-bisschop van Roermond Harry Smeets is overleden, dat meldt het bisdom. Smeets werd gezien als een verbinder binnen de katholieke kerk die dicht bij de mensen stond. Smeets was al enige tijd ziek en overleed vanmiddag. Hij was 63. Langs de lijn en omsteken. Kunnen we nog even een uitslag melden uit de KNVB-beker? We volgden de wedstrijd van Hardenberg, de amateurs, tegen AZ een beetje op afstand. Wedstrijd is naar verlenging inmiddels afgelopen. AZ wint daar met 2-3. En een echte verrassing blijft daar dus uit. Ja, eerder vanavond zorgde ADO Den Haag wel voor een verrassing in dat bekertoernooi. De club uit de eerste divisie versloeg een club uit de eredivisie, Sparta, het werd 2-0. Jan-Vincent van Zuiden vroeg aan ADO-speler Jort van der Zanden waardoor zijn ploeg zo goed voor de dag kwam. We deden de dingen die we normaal gesproken ook willen doen in de competitie. En dat ging goed. En dat zijn dingen dat ook wel in andere wedstrijden wel goed gaat. Alleen nu ging het helemaal naar behoren. En dan denk je van ja, Wellicht dat dan aan een tegenstander die natuurlijk een andere competitie speelt. Dus misschien een andere weerstand gewend is. En, ja, ik kan heel veel redenen opnoemen, maar ik zou het ook niet weten waarom het vandaag zo soepel liep. Ja, welk gevoel sta je dan in het veld? Ja, nou ja, je hebt wel het idee van dit is lekker. En dan pak je natuurlijk een voorsprong. En daarna eigenlijk ook heel veel mogelijkheden nog om... om tot kansen te komen en zelfs nog de paal geraakt. En nog wat mogelijkheden waarvan je denkt, nou, als wij hier met 2-0 de rust in gaan, dan hebben zij ook niks te vertellen. Maar ja, dat is wel lekker. Alleen, ja, weet je wel, tegen dit soort ploegen met dit soort kwaliteit wat ze op het veld hebben staan, dat je met één moment van onoplettendheid in één keer tegen een gelijke stand aankijkt. Dus dat zat nog wel een beetje in mijn achterhoofd. Ja, de tweede helft komen ze ook wel. Echt grote kansen krijgen ze niet. Maar ja, wat me ook opviel, jullie coach wisselt heel veel spelers. Er gaan drie in de rust al naar de kant. Jij gaat op een gegeven moment naar de kant. Ik denk, ja, je sterkhouders haal je eruit. Ja, kijk, we hebben natuurlijk gewoon nog een wedstrijd op zaterdag. En we hebben een periode gehad met een hele hoge intensiteit. Dus heel veel jongens die lopen ook een beetje op hun tandvlees. En ja, op voorhand was al afgesproken dat deze wissels doorgevoerd zouden worden. En dan vind ik ook, kijk, als je dat van tevoren afspreekt, dan moet dat niet met de stand te maken hebben of met hoe de wedstrijd verloopt. En ik denk, dat ga ik aanpassen. Dat moet je dan aan vasthouden, dat vind ik ook. En natuurlijk heb je ook wel het idee van dat je eruit gaat van... ik kon nog wel even, ik voel me nog wel goed. Ik wil het mee over de streep trekken, maar... Ja, dat zijn dingen... dat is afgesproken, dus daar wordt aan gehouden. En dan zie je ook wel dat die jongens die erin komen... Ja, het eigenlijk ook heel goed oppakken met wat debutanten, jonge spelers. En ja, dat is ook wel bewonderingswaardig. Jort van der Zander was dat. Bij Sparta overheerst natuurlijk de teleurstelling. Luister maar naar de trainer, Jeroen Rijsdijk. Nou, je hebt gezien dat wij 2-0 verloren hebben. En de slechtste wedstrijd van het eerste half jaar onder mijn leiding hebben gespeeld. Ja, hoe kan dat? Nou, ik denk dat jij ons tegen Twente ook hebt zien spelen. En ik ga dat alles behalve als excuus aandragen. Want ik ben met de basis begonnen. Die tegen Twente een heroïsch gevecht hebben uitgevochten. En met 10 man een geweldige prestatie hebben geleverd. Alleen deze 10 plus nog eentje erbij. Die zijn vandaag begonnen. Omdat we deze wedstrijd super serieus namen. Alleen, je hebt ook kunnen zien dat we totaal niet het niveau hebben gehaald van de wedstrijd tegen Twente en eerdere wedstrijden. Dus ja, waar dat in zit, dat zit in herstellen binnen een aantal dagen. Je ziet dat de scherpte er net niet helemaal is. Dus ik denk dat zeker heeft meegespeeld. Alleen, ik verwacht wel van mijn ploeg dat we tot het gaatje proberen te vechten. Dat is niet gelukt. Dus vandaag hebben we hem ook gewoon zo weggegeven, hoor. Dus het is niet dat ADO... Kijk, het is dik verdiend dat ADO wint. Maar ja, hoe wij die goal weggeven, dat is natuurlijk allebei klungelwerk. Ja, want eigenlijk vanaf de eerste minuut ben je Haagse bluf afgebluft. Ja. En hoe sta je daarna aan de kant, daarna te kijken? En in de rust, ben je boos geworden? Ik heb alles bij elkaar gescholden. Dus dat snap je ook wel hoe dat eraan toe is gegaan. Alleen ja, weet je, als mensen aan het eind van hun Latijn zijn, omdat dat het geval is, ja, dan kan je van alles en nog wat willen. Maar ja, als het niet meer lukt, gewoon fysiek gezien... op het laatst moet ik spelers wisselen. En dan zie je dat onze bank ook niet al te dik is. Dus ja, dan kan je verliezen. En dan kan je gewoon van een ADO, wat overigens ook een prima ploeg heeft, hoor. Het zit allemaal niet zo heel erg ver bij elkaar. Vandaan de top van de KKD en tot aan de nummer 6 van de Eredivisie. Dat zit allemaal, die kunnen allemaal van elkaar winnen. Dat was de trainer Jeroen Rijsdijk naar dus Sparta tegen ADO. Het was andersom. ADO won daar van Sparta. Gaan wij weer terug naar de Kuip, waar Utrecht tegen de wind is op zoek naar een gelijkmaker. Andy. Ja, het is nog niet echt alles of niets. Maar met nog 14 minuten te gaan en 2-1 voorsprong voor Feyenoord... is het toch nu het overwicht van FC Utrecht richting het doel van Bijlo. Nu gaat de bal naar Ramselaar. Een van de invallers glijdt weg. Dat is pech voor hem. En dan gaat de bal over de achterlijn. Niks aan de hand voor Feyenoord. Feyenoord, dat zei ik al, Minte en Ueda heeft gebracht. Labiat, ex-Ajax. Ramselaar, ex-PSV. Mark van der Marel. Oscar Fraulo en Jens Storm. Toornstra zijn gekomen bij FC Utrecht. En met name Toornstra, hier zoveel wedstrijden gespeeld. En een belangrijke pion voor Feyenoord ooit. Kreeg een hartverwarmend applaus van het legioen. Zal ook wel de stand ermee te maken hebben. 2-1 voor Feyenoord. Feyenoord nu in balbezit via Hansko. Goede bewegingen van Hansko. Speelt de bal naar Hartman. Hartman, bal meteen de diepte in. Maar nee... Nee, het is niet meer het Feyenoord, het vloeiende, lekker spelende Feyenoord van zeg maar de eerste 20 minuten. Want Feyenoord heeft heel veel moeite. Van der Maro komt de bal. Bosdoekan brengt hem naar Labiat. Labiat even bal kwijt, maar dan kan de aanval verder gaan, wilde ik zeggen. Waren het niet dat de bal te hard is voor El Kadouani. Opvallend ook dat er veel spelers zijn met kramp aan de kant van FC Utrecht. Want we zagen zowel Ole Romney als Taylor Booth van het veld gaan met kramp. En je zou zeggen, zo intensief is de wedstrijd er ook weer niet. Alhoewel, het is wel een lang eerste deel van het seizoen geweest. Dus zal men daar wel last van hebben. Bal is bij Bijlo. 78 minuten gespeeld. 2-1 voor Feyenoord. En gevaarlijk wat Hansko doet. Die gaat een beetje pingelen achterin. Komt daar goed uit. Speelt de bal dan naar Quilinci. Hartman. Hartman terug naar Bijlo. En zo kan Feyenoord rustig aan opbouwen. Waren er niet dat toch weer voor de lange bal wordt gekozen. En daar zit meteen viergever tussen. Kan de bal naar voren gaan. Naar Labiat. Maar die krijgt hem niet onder controle. Is er wel een overtreding geconstateerd door scheidsrechter Van Boekel. En is er dus een vrije trap voor de dugout van Ron Jans, de trainer van FC Utrecht. Bal snel genomen richting Bosdoekan. Bosdoekan kijkt, wie loopt er vrij? Ja, Flamingo had gekund, doet hij niet. Speelt de bal naar de andere kant, naar Viergever. Viergever terug naar Bosdoekan. Wordt een beetje opgejaagd door de bijna onzichtbaar geraakte Kelvin Stenks. Nu bal naar de linkerkant, buitenspel. En dat betekent dat er een vrije trap is voor Feyenoord. 79 minuten in deze wedstrijd. Nog 11 minuten te gaan. En Feyenoord leidt met 2-1 tegen FC Utrecht. Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants in the Dark. Goed, Kim Lammers nog steeds hier. We hebben veel teruggekeken. Zometeen hopen we ook Mathieu van der Poel nog even te horen. Daar hoor ik jouw mening ook zometeen graag even over. Maar als je nu vooruitkijkt naar het komend jaar, hè, wat springt er dan bij jou uit? Want het wordt natuurlijk wel weer een gigantische sportzomer. Ja, nou, met name de Spelen. Er is natuurlijk ook nog een EK voetbal. Vind ik ook altijd leuk. Mm-hmm. En dan zullen er nog allemaal ook nog Olympische kwalificatietoernooien zijn. Handbal volgens mij. Ik weet niet of je hoorde net. De Tour hebben we ook nog. De Tour natuurlijk. Een EK waterpolo horen we net. Dus er zijn gewoon nog heel veel sporten om naar. Die zich of nog moeten kwalificeren. Maar het meest kijk ik uit. Ja, ik heb echt zoveel zin. Ik heb het een paar keer gezegd al, echt in die Olympische Spelen. Ja, beleef je dat eigenlijk thuis veel meer dan dat je dat tijdens de Olympische Spelen beleeft? Nou, ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik altijd wel iets voor werk heb kunnen doen rondom de Spelen. Mm. Dus als ik er niet was, dus dat was al in Athene, viel ik af. Heb ik hier bij de NOS ook als analist mogen werken. Bij Beijing was ik daar op uitnodiging van een sponsor. Mm-hmm. Nou, dat vond ik wel echt magisch. Want dat was de eerste keer dat ik op een Olympische Spelen dan was als supporter. En ook op besef, nou, in 2012 moet het dan wel een keer gaan gebeuren. Dat gebeurde. Waanzinnig. 2016 was ik ook voor werk in Rio aanwezig op de Olympische Spelen. En in 2021 Tokio heb ik ook hier veel gezeten en vanuit de studio. Dus, ja, maar ja. Beleef je hem dan als je op de Spelen bent? Dan kan jij het dus heel goed beoordelen of je het als sporter totaal anders beleeft dan als niet-sporter. Ja, je zit daar in je bubbel en in je cocon. Helemaal gefocust op datgene wat je moet gaan doen. Dus en hier krijg je ook. Je krijgt eigenlijk helemaal niet zoveel mee van wat er nou leeft, wat er over ons gezegd wordt. Want ja, je zit echt in je Olympische bubbel. En wat er allemaal gebeurt in Nederland, geen idee. Ja, wanneer kom je daarin? Wanneer zitten die sporters zetten die de knop helemaal om? En is de Olympische Spelen het enige dat nog speelt in je leven? Nou, dat is eigenlijk denk ik echt vanaf morgen. Dus morgen slapen ze een kleine roes je misschien uit en dan ja na de feestdagen en dan gaat het allemaal beginnen. Trainingskampen voorbereiden. In die hele periodiseringen gaan ze naar een hoogtepunt toe werken. Een periodisering wil zeggen dat je echt uitstippelt wanneer je wat doet. Precies. Tot aan de Spelen vanaf, laten we zeggen, 1 januari. Dat ze helemaal een plan hebben van wat wanneer we qua belasting hoe dat opgebouwd wordt om echt te pieken daar tijdens die Olympische Spelen. En wij gingen in Londen naar het dorp. Het waren een paar dagen in het dorp om te wennen. Het heeft natuurlijk gewoon daar ook mijn eerste spelen. Het maakt gewoon indruk, zo'n eetzaal. En toen zijn we het dorp even uitgegaan, 2 nachtjes in een hotel gezeten. En dan om vervolgens weer terug te komen en ons echt klaar te maken voor het toernooi. Ja. Gaan wij weer even schakelen met Utrecht. Eline de Zeeuw, heel veel blije sporters al gezien. Wie heb je nu bij je staan? Ja, zeker veel blije sporters gezien, dat klopt inderdaad. Maar ik heb nu bij me directeur topsport van Team NL NOC-NSF, André Katz. Veel blije sporters wordt er gezegd in de studio. Je ziet de sporters vaak, maar zo niet, denk ik, of wel? Nee, af en toe moet je even 3 keer kijken en dan denk ik, oh, dat is die zwemster of die atleten. Ja, absoluut. Ze hebben er wel wat van gemaakt vanavond. Nou, dus ik ben niet de enige die er de moeite mee heeft. Nee, maar het ziet er wel schitterend uit, toch? Heb je dan ook andere gesprekken in 1 keer met ze? Zeker. En wat vanavond heel erg opvalt is de waardering die er is dat we eigenlijk de topsport en de sport vieren vanavond. We hebben verkiezingen gehad met hele mooie winnaars, maar nu ook een hele mooie uitzending op televisie. En het is eigenlijk het vieren van de topsport. Dat doen jullie dus met z'n allen, dat vieren van de topsport. Er zijn echt honderden sporters en stafleden aanwezig hier ook. Zijn het terechte winnaars trouwens, denk jij, die hier bekroond zijn vandaag met die prijzen? Ja, dat is altijd een hele mooie discussie. Ik vind het echt terechte winnaars. Maar ja, het waterpolo-team had het ook verdiend. En Max Verstappen is natuurlijk ook een geweldenaar. Maar ja, goed, dat is de eeuwige discussie die rondom de verkiezingen altijd gehouden wordt. Hoort er ook een beetje bij, maar ik vind de winnaars echt allemaal toppers. Als directeur topsport van Team NL NOC-NSF ben jij natuurlijk de uitgelezen persoon om even mee terug te blikken op afgelopen jaar. Helemaal zo aan het eind van het jaar in december. Wat zijn voor jou de hoogtepunten geweest als het gaat om de sport natuurlijk? Nou, ja, dat is een beetje een ontwijkend antwoord. Maar het was een heel belangrijk jaar. Het pre-Olympische jaar. En dat is altijd een hele belangrijke graadmeter voor hoe we het volgend jaar in Parijs gaan doen. Ja, en dat is over het algemeen toch een ontzettend geslaagd jaar geweest. Met bijna 300 medailles voor Team NL. Olympisch, Paralympisch. Ik denk Team NL ook meer. Ieder weekend was er wel een Team NL event. Of het nou een EK was of een WK. We hebben in heel veel sporten ontzettend meegedaan. Ja, dan zou ik bijvoorbeeld toch willen noemen het roeien. Een ongelooflijk succesvol wereldkampioenschap gehaald. By far het meest succesvolle land ter wereld. Ja, en dat is wel een hele belangrijke opmaat naar volgend jaar. Ja, volgend jaar komt er al sneller dan je denkt natuurlijk. Die Olympische Spelen zijn al over pak een beetje 7-8 maanden. Is dat ook iets waar jij op een avond als vanavond al een beetje op aan het voorsorteren bent met de sporters die je tegenkomt? Nou, dat is wel in heel veel sporten is de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen. Ja, wel echt het hoogtepunt in 4 jaar. En dit keer was het maar 3 jaar. Hè? Dus het was ook na Tokio, wat natuurlijk een uitgestelde speler was, een hele intensieve periode voor ons allemaal geweest. Ja, en nu met ruim 200 dagen te gaan, ja, begint Parijs wel natuurlijk enorm te kriebelen. Jij ziet sporters op een andere manier. Ik kwam net Arno Kamminga tegen. En die zei, toen ik zei, ik ga nog even met André Kats praten. Ah, Dreetje, doe hem de groeten van me. Wat zeg jij dan? Nou, dat hij 2 biertjes of misschien 3 biertjes op had. Maar nee, Arno, die ken ik natuurlijk goed vanuit mijn KNZB-periode. En een voorbeeld van een ongelooflijke toegewijde topsporter. En we hadden een hele goede band. En dat kenmerkt denk ik wel dat je dan ook op een hele mooie vriendschappelijke manier met elkaar omgaat. Overigens heb ik een gloeiende hekel aan Dreetje. Dus dat ga ik hem nog wel even... We gaan het hem zeggen inderdaad. Heel erg bedankt André Kats. Geniet van je avond hier en tot later. Zo, dankjewel. Slotfase Feyenoord-Utrecht. En bij deze stand wordt het altijd aan het einde in zo'n bekerduel spectaculair, lijkt me, Andy. Klopt, alles of niets, hè, bij FC Utrecht. Want we zitten in de 90ste minuut, 2-1 voor Feyenoord. En ik zie Ryan Flamingo mee naar voren gaan. De verdediger van FC Utrecht. Die moet als breekijzer gaan fungeren in de aanval van FC Utrecht. Ik heb trouwens nog een over grote evenementen voor volgend jaar. Nog een leuke quizvraag. Zowel een WK als een EK in een sport in 2 maanden tijd volgend jaar. Ik zal meteen beantwoorden. Het softbal, de mooie sport met bal en knuppel. Bal is nu alleen met bal in de middencirkel. Een vrije trap voor FC Utrecht. We zitten in de slotfase. Vrije trap, FC Utrecht. Alles en iedereen mee naar voren, behalve de keeper. Kijken wat dit gaat opleveren. Van der Maarel zegt tegen Bosdogan, neem jij die bal maar. Die gaat hem nog even 1 meter of 3 naar voren brengen. Moet hem dan neerleggen van scheidsrechter Van Boekel. En dan duurt het heel erg lang. Kijken hoeveel minuten we erbij gaan krijgen. Van der Maarel heeft de bal naar Bosdogan, die overigens heel dichtbij de gelijkmaker was een paar minuten geleden. 6 minuten extra tijd. 6 minuten heeft FC Utrecht om nog iets te doen aan de achterstand van 2-1 tegen Feyenoord. Terwijl er nu een blessure is aan de kant van Feyenoord, is het de invaller Janusic, die Ivanusic, die op de grond ligt. 2-1, met nog 5,5 minuten gaan. Goed, komen we straks weer bij je terug. Goed, 1 man hebben we nog niet gehoord. Dat is de sportman van het jaar, Mathieu van der Poel. Hij was zelf niet op het sportgala. En daarom ging Herman van der Zand bij hem thuis in België. Ben hier gekomen met dit ding, de Jaap Ede. Je hebt heel veel andere trofeeën. Die andere die staat daar in 2019. Die kei van Roubaix, waar is die bijvoorbeeld? Want sommige mensen zetten alles op zolder, maar dat is hier niet helemaal. Godverdomme. Nee, de mooiste en belangrijkste trofee geef ik meestal wel een plekje. Dus de kei staat boven in de fitness. Heeft hij een mooi plekje gekregen. Als inspiratie of als terugkijken? Nou, het is niet zo dat ik er echt vaak naar kijk, maar hij krijgt wel een mooi plekje. Het is wel lekker om naar te kijken. Je noemt een paar dingen die jou zijn gelukt dit jaar. Milan Sanremo, Parijs Roubaix. We hebben een bingo kaart voor je gemaakt. Kijk eens hier, ik ben zo vrij geweest om al af te strepen wat je hebt bereikt. Mooi. Hij is al bijna vol. Zijn dit ook echt allemaal dingen waarvan je denkt, Luik Bastenaken, Luik, Ronde van Lombardije, Olympisch kampioen op de weg, Olympisch kampioen mountainbike, WK mountainbike, waarvan je zegt, dit is inderdaad mijn bingo kaart, dit wil ik? Nou ja, sowieso de meeste dingen wel. Maar ik besef zelf ook wel dat Luik en de Ronde van Lombardije, dat gewoon niet dat de rest makkelijk is, maar dat wel bijna onmogelijk gaat zijn voor mij om te winnen. Maar ja, als ik deze kou bekijk, had ik 5 jaar geleden ook nooit gedacht dat ik dit allemaal ging doen. Dus Ja, je weet nooit wat de toekomst brengt. Nee. Kijken we toch even dat nieuwe jaar in. 2024 is het jaar van... Hier, Olympisch... Oh nee, dit is Olympisch en dat is Olympisch. Is dat, gaat dit jaar ook voor jou helemaal de focus op de Olympische Spelen? Ja, niet helemaal, omdat we hebben zoveel andere belangrijke en grote wedstrijden in het wielrennen ook. De Spelen is in andere sporten vaak wel het allerhoogste, maar in het wielrennen is dat net iets minder, denk ik. Sowieso ja, zou het uniek zijn en zou het heel leuk zijn om Olympisch kampioen te worden, zeker en vast. Maar het is niet zo dat alle andere doelen wegneemt dit jaar. Nee, want ik kijk ook met de schuin nog naar Luik en dan Lombardij natuurlijk ook nog. Is er nog iets aan het eind van het jaar wat je zou willen zeggen tegen iedereen die met je heeft meegeleefd, met die voetbalpartij in Glasgow mee heeft gevierd? Ik zou zeggen, daar is de camera en spreek ze toe. Ja, het is een beetje cliché natuurlijk, maar ik denk dat ik iedereen goed moet bedanken om mij wel te steunen, ook in de slechte tijden. En ik denk dat ik vooral de mensen moet bedanken die altijd achter mij zijn blijven staan en in mij zijn blijven geloven. En ik hoop dat ik ze nog veel mooie momenten kan bezorgen de komende jaren. Aldus de sportman van het jaar. En dat is Mathieu van der Poel, die natuurlijk sportman werd omdat hij de eerste wereldkampioen op de weg bij het wielrennen werd in 38 jaar. Klok zo in Glasgow. En nu maakt hij het waar. Mathieu van der Poel, hij kijkt om. Maar Mathieu, je hoeft niet om te kijken, want het verschil is bijna 2 minuten. Gehavend, met val, komt hij zo meteen over de streep. Pakt hij die wereldtitel. Wat een onvoorstelbaar knappe prestatie. Hij maakt het gewoon af. Hij klopt alle blokken, hij klopt alle ploegen, hij klopt de hele concurrentie. Mathieu van der Poel is wereldkampioen 2023, 38 jaar na Joop. Ja, Kim Lammers, mooie sportman van het jaar. Ja, zeker. Ja, zo veelzijdig ook. Dat vind ik echt bijzonder. Fantastisch op de weg, in veldrijden en ook nog mountainbiken. Ja, en 2 wereldtitels in een jaar. Ja, dat is toch bizar? Ja, ja, ongekend. Dus ik vind ook de terechte winnaar. Ook heel knap hoor, wat Max Verstappen doet. Maar nee, ik vind ongekende mooie prestatie. Hij is het dus, de sportman van het jaar. En daarmee komt er een mooi einde van dit NOC-NSF-feestje. Fijn dat jij dat met ons mee wilde vieren. Het was een mooie avond. Dankjewel, Kim Lammers. En de Kuip zijn ze ook bijna klaar, Andy? Ja, nog 2 minuten. En Utrecht probeert er echt alles aan te doen om er nog een nachtwedstrijd van te maken. Een verlenging eruit te slepen, maar het wil maar niet lukken. Nu snel de inworp nemen, zeggen ze aan de linkerkant bij FC Utrecht. En die ingooi is genomen door El Karouani. Kan de bal naar voren worden gegeven? Ron Jans wijst, geeft die bal naar voren. Maar eerst gaat hij nog breed naar viergever. Die kan dat wel. Nee, doet het ook niet. Speelt hem naar Ramselaar aan de rechterkant. Die geeft hem wel voor het doel. Daar staat onder andere Flamingo en Labiat. En dan wordt de bal in armoede maar weggerost door Feyenoord. Hebben ze mazzel dat Dick Viergever een overtreding maakt op Ueda. Want in de tweede helft is het niet veel soeps meer wat de Rotterdammers laten zien. FC Utrecht was gewoon beter en had mogelijkheden om de gelijkmaker te maken. Ueda ligt op de grond. Heeft pijn. Maar wordt nu overeind geholpen. Het is koud. Dus dat zou ik ook snel doen. Nog een minuut te gaan. Ik denk dat er nu wel weer wat extra tijd bij komt. 1-0 werd het door Stenks. Mooie goal op assist van Timber. 2-0 na 26 minuten. Paixão op assist van Stenks. Maar Stenks hebben we daarna niet meer gezien in deze wedstrijd. En wel FC Utrecht toen het vlak voor rust 2-1 werd door Taylor Booth. En dat maakte er weer een wedstrijd van. En dat is het ook geworden. Maar het lijkt erop dat Feyenoord toch naar die 8e finale gaat. De vrije trap genomen voor Feyenoord. Bijna is het winterstop. En kunnen alle stemmen over. Ook weer helen en terugkomen op het oude niveau. Ballen over de zijlijn gegaan. 1 bal in dit geval. Inworp is voor Utrecht. De extra tijd zit er bijna op. Maar ik denk dat er nog een minuutje bij komt. Het is balbezit voor Feyenoord met Stenks. Die speelt de bal de diepte in naar Hartman. Die is onvermoeibaar. Hartman loopt nog. De 6 minuten zitten erop. Feyenoord gaat winnen en gaat door naar de volgende ronde. Als Ivanušec nog 1 keer met de bal gaat lopen. Maar hij raakt de bal kwijt. Dat is niet zo slim. De laatste aanval via notabene Jens Toornstra hoeft niet meer genomen te worden. Want Feyenoord wint. Paul van Boekel heeft afgefloten. Feyenoord wint en gaat door in de beker met 2-1 winst op FC Utrecht.